Srácok, egy húzamosabb kimaradás után, de visszatért az Other Side, és beszélgetni fogunk elég sok mindenről. A hagyományos kommentreakciós blokk fog kezdődni, plusz egyedik pontként. A nulladikként viszont megragadnám az alkalmat, hogy beszéljek valamiről. Nagyon röviden, nem annyira bőlére eresztve, mint múltkor, de muszáj, tudjatok róla, lesz egy kis változás, nem tudom mennyi ideig fog tartani, lehetséges húzamosabb ideig, de ha minden jól megy, lehet a rövidebb ideig, kidolgozzuk majd a módját, de lényeg az, hogy lesz egy drámai csökkenés a játék bemutatóink számában várhatóan. Ennek az okait nem akarom okvetlenül a rendezvényen, meg az egész podcastnek a homlokterébe tolni, hanem muszáj. Viszont jó lesz, tudnatok kell róla, hogy például a Shadow of Mordornak, valószínűleg az új Wolfensteinnek, illetve mi lesz még? Az Oceans lesz nálatok szerintem. Assassin's Creed az lesz, Microsoft-Sony címek bemutatója az lesz, de ennek a két játéknak a bemutatója nem fog kikerülni az OV-re. Az fontos tisztázni, mielőtt még itt hipotézisek merülnek fel, hogy nem elsősorban miattunk, és nem miattatok, hanem ez a két félen kívülálló probléma, semmi köze a mostani YouTube felülethez, hanem más dolgok szóltak ez közben. Figurák miatt, nem? Igen. Igen. Mindegy, hagyjuk ezt. Csak hogy tudjatok róla, hogy ha keresitek, nem véletlenül nincsen, nem csúszik, hanem valószínűleg nem lesz, és bízom benne, ez a probléma meg fog oldódni ebben a hónapban. Ha nem, akkor kitalálunk együtt erre valamilyen megoldást. Jó? Ennyi lett volna. És okay. Akkor vágjuk is bele az Other Side-ba. Bele a lecsóban, direkt mozgok, hogy a fókusz dolgozzon rajtuk. Nehogy már belosdáljon szegény kamera. Ezt mosítjuk az objektívet, tudod? Ez a... Egyébként ez nagyon sokat segítenek ezek a dugattyús mozgások, hogyha az ember ezzel dolgozik, lehet különböző testrészeit izmosítani a testnek. Ezek a kommentek. Zoli nem írhat kommentet. Most legalább fél óra, hogy lehiggöd. Oké. Okay. Melegen van, nem? Nagyon meleg van, igen. Ez nagyon meleg van itt ebben a stúdióban, de ez minket nem zavar, valószínűleg ezek az 1000 wattos lámpák, ezek azért kicsit hűtenek. De ezek eddig is égtek, mármint világítottak, most miért lett hirtelen meleg? Nem tudom. Talán lehet, hogy meghiszte este, mert az a zsír. Micsoda? Milyen zsír? Fég a feltételezés is borzasztó. Szörny, milyen zsír? Viszont nem. A szakáll az lehet, hogy melegít. Engem még adjan, de ez a ritkes szakáll nem kéne. Nem, az én szakállam az tökéletes, az a maga a megtestesült szexualitás. Kezdjük is el talán... Hát van, akinek ez szex. Igen, szerintem is. Kezdjük talán el végre ezeket a részeket. Ezt nagyon, nagyon durva meg kell majd vágni, és ilyenkor, amikor ezt mondom, akkor soha egy betűt ki nem vágsz. Okay. Másfél hónapja nem jelentkeztünk. Itt egy aggódó fiatalember, ez a John Doe, aki ugye a névtelen halott. Ő írta nekünk azt, hogy ez vicces, azért felolvasom, nagyon rég volt már Other Side, kezdek aggódni, pelem véget. Remélem az RTL esti híradójában nem fognak beszámolni egy indie, új gazdag Tesco pénztáros letartóztatásáról, elég gyorsan változott Other Side-ról, Other Shit-ről a műsor címe. Hát, de az miért a mi hibánk lenne, hogyha letartóztattak egy indie pénztárost? Mert mivel ha az én vagyok, ő úgy gondolja. Ja. És akkor így ülne itt, érted, egy ilyen kitakart valami, mint a Black Mirror-ba, tudod, amikor ki... Ú, az kurva jó volt, köszönjük, ajánlottad. Úgyhogy igazából nektek is ajánljuk a Black Mirror sorozatot, nagyon-nagyon kellemes. Igen, igen. De utána nem lesztek vidámabbak, azért arra számítsatok, hogy ez nem kifejezetten egy pozitív történet. Jó, tehát köszönjük szépen az érdeklődést, igen, ennyi ideje nem jelentkeztünk. Most jelentkezünk, ez a legfontosabb lényeg. Elfoglaltak voltunk, én kicsit betegeskedtem. Zoli megnevesztette a szakállát, vagy valami ilyesmi. Mondták, hogy ezek a szakállás poénok már nem kellene szerintem, úgyhogy most nem is fogom erőltetni. Tehát 6-8-10, jaj, de fölmenni egy 72 szakállás poénra, de jó, semmi. Oké, okay, tehát akkor utamára is nyilvánnyi poén lesz. Jó. Igen, tehát semmi gond nincsen az Other Side-dal, annyi van csak, hogy beindul az évvége, dolgozunk, Felen is dolgozik. Most te Felen van, vagy Pelen? Úgy mondod, ahogy akarod. Igen. Tehát mint a micsoda nőben, ahogy hívják a csajt, ahogy akarjak. Hogy hívják, kisasszony? Ki, ahogy akar. Nem ókázzon, hölgyem. Legyik Gábor, nem? Hát nem tudom, figyelj, Béla. Callgirlhoz engem meg soha nem hasonlítottam, minden voltam már barom, meg mindenféle. Figyelj, én ezt a szüzességedet is elvesztetted. Mit igen, majd kirakom a hosszú lábamat az asztalra, és teljesen más jellegű lesz a műsor, jó? Ez jó, okay. Szóval nem kell aggódni, megpróbálunk visszarázódni most már rendesen ebbe a ciklikusságba, hogy havonta azért legalább egyszer megpróbáljunk jelentkezni, de tényleg közben valami egyébként tényleg szóra ezt jelezhettem volna valamilyen felületen, hogy miért nem. Igen, tehát az első, már is érdekes kérdés, az a Berencsi Bencének a kérdése, hogy vajon manapság mennyibe kerül egy olyan gép, amin minőségi játékot el lehet készíteni. Most a fejlesztőgépek azok általában... A parancsolj, nézzek ezt nyugodtan. Tehát a fejlesztő gépek azok általában nem mindig a csúcskategóriás gépeket célozzák. Ez talán kicsit furcsának hangzik, eltekintve a grafikus munkállomásoktól. A legtöbb fejlesztő gép erősen az a kategória szokott lenni, amin általában a mostani játékok futnak. Ami azt jelenti, hogy ennek az két oka van. Az egyik oka az, hogyha túl erős gépen szabadon engedsz egy programozót, akkor ez a játék nem biztosan nagyon kiegyensúlyozott lesz. Ez az egyik terület, hogy vannak olyan gépeink is, amik ennél sokkal erősebbek, de az átlagos munkállomás az körülbelül olyan erős, mint egy erősebb gamer PC. Ha mostani technikát nézzük, akkor mondjuk, ha mondjuk egy i7-esbe gondolkodik valaki mondjuk 32 giga RAM-mal, mert azért a RAM az elég fontos, vagy inkább 64-jel, és valamilyen 1070 vagy 1080-as GTX videókártyával, esetleg, hogyha valakinél komolyabb grafikai igény van, meg grafikát akar szerkeszteni, akkor ennél is erősebb videókártyát is rakhat bele. 1080 GTX az bőven elegendő egy átlagos fejlesztő géphez is. Hát az Indiknek ennél általában rosszabb gépeik vannak. Ugye nyilván ott nincs nagy költségvetés. A nagy stúdiók pedig szeretnek olyan gépeket mutogatni, amitől gyakorlatilag a NASA is azt mondja, hogy kölcsönadnátok egy kicsit, tehát olyan is van, de abból általában egy-két-három darab van egy stúdióban. Tehát az átlag gép az nem sokkal erősebb, mint a ti asztali gépeitek. Bár remélem, hogy ezután nem fogok megkapni a szakmát, hogy 1080-as videokártyáról beszélek, dögöljek meg, hogy szerintem az átlagot. Meg kell gondolom azon múlik, hogy milyen játékot csinálsz végeredményben. Persze, hogyha valaki csinál mondjuk egy Mahjongot, annak nem biztos, hogy kell videókapacitás. Jó Mahjong, az jó, de igazából most milyen dominókat akarsz benne? Tehát, hogy teljesen rázom van a kamera körben, hogy a felület jön, a becsillan, abban a VR dominó. Milyen jó, hogy közben lehet nézni a Mahjong bábukat. Hát figyelj, mindennek van határa a VR-nek is. Tehát táblajátékot játszani VR-rel szerintem az egy ilyen egyszerűbb kínzás. Tényleg van ilyen kártyajáték, hogy tudod, mit tudom, hogy zsugázás, hogy benézel alá, hogy milyen kártyád van, és játszol tovább, és akkor tudnál így. Mit VR-be? A VR-be. Na, meg a VR-be egyet nem láttam, hogy nem tudom, hogy szólnak a srácok. Bár nem tudnád a hüvelykujjadat mozgatni, tehát nem is a benézés lenne a probléma, hanem hogy alányulja a kártyának. Hát végre megvan a rendes haptikus interfész, a rendes tapintókesztyű, és akkor utána már bármit meg lehet vele csinálni. Nagyon fosza. A japánok egy teljesen más célból dolgoznak ezen. Értem. A Mario miatt. A Mario, Marok Mario, Marok Mario. Hát fontos lenne nekik a finom tapintási lehetőség. De most megint elkanyarodtunk. Tehát lényegében ez vonja ezt maga után. Ferenc, Zabó Ferenc kérdezi, hogyha valahol ékezet van és nem gépeltétek be, akkor bocs, tehát nem direkt mondom hülyén a neveket. Azt már az oviba elsütöttem, amikor egykora voltam, de akkor is nagyon aranyos, csak sokkal szemetebb. Mi van, ha a Microsoftnak a Windows 10 lesz az exkluzívja, az indításnál döntöd el, hogy konzol vagy Windows 10 indul be? Hát most őszintén szóval Windows 10 van az Xboxon is, és igazából azért nincs Xbox exkluzív, mert Windows exkluzív van, tehát ez valami ilyesmi. Most az, hogy egy játék fusson a kettőn, hát a Unified Windows platform valami hasonló céloz, de ettől függetlenül ugye, mivel a PC-k elég sokfélek lehetnek, azért technikailag kell egy kis különbségtétel a két verzió között. Ha meg nincs, akkor hát akkor meg tehetnéd azt, hogy pont olyan erős gépek kéne építened, mint egy Xbox, ami annyira nem poén, mert hát az vagy sok, vagy kevés valakinek, azt most adja össze mindenki a pénztárcájához mérten, de az meg nem annyira jó, hogy olyan szinten futna jól a játék, amilyen közel kerülsz az eredeti konfigurációhoz. Tehát ez már lényegében létezik sajnos. Közök. Viszont egész jól tudnak most már optimalizálni, azt láttad, hogy a Forza 7 most már i5-ös konfigon is tök jól elmegy. Az ajánlott konfig konkrétan egy i5-ös, tehát most már nincsenek azok, mint ami a Ricornál volt tavaly, az optimális futtatáshoz GTX 1080 kellett. Azért van, mert a történet az rohadt jól tud programozni, és igazából az i5 az teljesen jó, mert az, hát most a gonosz akarnék lenni, az kb. Ugyanolyan erős, mint egy sima Xbox van. Tehát durván, most hogy valaki elkezdte teraflopokba kijavítani, nem programozási szempontból kb. Hasonló a teljesítményük, ami azt jelenti, hogy az egy reális cél. Az más kérdés, hogy abban valószínűleg 4K-ban nem fog kattogni jól a játék, mondjuk i5-ön, illetve hát a videó hardware-nek is nagyobb teljesítménynek kell lenni, hát azt majd a Scorpio nyújtja. Jó, itt van egy ilyen komment, mert ilyen próba alkalomokat beolvastam, mindig szeretni fogod. Kedves fel, a nagy örömmel szolgálat sikerült Zoli visszabillented a játékok irányába. Pont akkor, amikor úgy éreztem, hogy Zoli alkotói válságban van a játékban futó kapcsán, azt hiszem nem csak őt, hanem mindannyiunkat kicsit sikerült felfrissíteni a játékokhoz való hozzáállásunkkal kapcsolatban. Remélem, hogy az Other Side-ra még sok-sok évig lesz igény, idő, energia. Barabás Sándor írta, köszönjük szépen ezt a kedves kritikát. Igazából én csak hozzásegítettem el Zolit. Valójában annyira sikerült túlbillentenem, hogy most Nintendo-val játszik, ami hát döntsétek el, hogy jó vagy rossz. Neked jó, Zoli? Nekem nagyon jó, viszont majd erről fogunk beszélni, egyébként nagyon érdekes, hogy a Nintendo-val zajlik, viszont nagyon örülök, hogy ebben a felsorolásban első helyen nem a mi oldalunkról szerepelt egy elvárás, hanem a ti részletekről, hogy igény. Igen. Tehát azt látni igen. kell, hogy ha igény van erre a tartalomra, akkor mi nyilván próbálunk megfelelni neki. Ez most egy kicsit ilyen ambivalens dolog, hogy pont egy másfél hónap kihagyás kapcsán. Vagy után mondom ezt. Szörnyű igényre gyengén megfelelést. de próbálkozunk, és nagyon szépen köszönöm. Úgyhogy minden ilyen visszajelzés, hogyha tetszik, vagy örültök neki, vagy szóval bajtok, nyugodtan, mi nyugodtan. Szívesen olvasunk. Nem mindig olvasok vissza, igazából egy-kettőt szoktuk kiemelni, mert az úgy néz neki, hogy az első egy órában itt hozsonnázzuk saját magunkat, hogy bufajok, hogy kulvajok vagyunk. De igazából ezek semmi értelme nem lenne, hogyha amikor egy ilyen megfogalmazás van, akkor azért azt köszönjük. Ugyanígy ide kapcsolódik az, hogy Attila Gábor mondta, hogy gratulál a Search, ez nagyon tetszett. Erre csak azt tudom mondani, hogy köszönöm szépen az összes többi srácnak, akivel dolgoztunk. Hát nagyon sokan dolgoztunk rajta, tehát egyedül mondjuk az én érdemem ebben nyilvánvalóan csekély. Az összérdem, ami itt számít igazából, és nagyon sok ember, nagyon sok munkát tölt bele, és mi is igyekeztünk jóra csinálni a saját részünket. Oké, azt mondja, hogy Péter Kis azt mondja, hogy ja igen, ez egy kicsit hosszú, azt mondja, hogy bár nem vagyok otthon a játékipar berkeiben, talán éppen ezért nem értem, miért kell ennyit rugózni azon, hogy az új Xbox nem lesznek exkluzív címei, én csak örülök annak, hogy alapjában PC játszó emberként nem lesznek kirekesztve néhány potenciálisan jó játék jövőbeli felhasználói közül. Az Xbox tudtommal egy játékozol, és nem egy klubkártyát, még sokáig ez ecsetelve van itt. Igazából ennek mi nem örülünk annak, hogy valami nincs valami, mi annak örülünk, hogy valami van valami. Az exkluzivitás pedig azt a célt szolgálja, hogy ne, tehát hogy legyen konzol. Tehát nem azt a célt szolgálja, hogy ne legyen máshol, hanem valamilyen vásárlási indok kell ahhoz, hogy megvásárolj egy konzolt. Egy törzsgyökeres Nintendo-s például ugye Mario miatt vásárol játékkonzolt, mert Mario fan. Igen, de mondjuk egy PlayStation rajongó, aki egyébként ugyanannyira ilyen vagy olyan, az gyakorlatilag mondjuk egy Uncharted miatt, vagy egy Crash Bandicoot miatt, ami egyébként most multiplatform lesz valószínűleg, vagy igazából olyan termékek miatt, mint a Horizon, vagy egyéb ilyen említhető Last of Us, ezek miatt veszed meg a konzolt, hisz miért vennél még egy ugyanolyan AMD-s PC-t, ami már van az asztalodon amúgy is, teljesen indok nélkül. Tehát az exkluzivitásnak a hardware-t kell eladni, és ez nem azért, hogy bárkit is kirekesszen. Tehát rossz a megközelítés irány. Egyébként azt is érdemes figyelembe venni, hogy mi itt azért próbálunk hipotéziseket felállítani, amikor születik egy döntés a Microsoft vagy a Nintendo részéről. Próbáljuk kitalálni, hogy valószínűleg mi lehet az oka, hiszen ugyanannak a gyártósornak a két ellentétes oldalán foglalunk helyet. Felán ugye készíti a játékokat, én meg fogyasztom, csúnya szóval. És mindig össze-vissza haladnál. És próbáljuk kitalálni, hogy amikor mondjuk a Microsoft úgy dönt, hogy van X, akkor mi lehet a döntés mögött, miért hozhatták meg? Láttátok ti is, mert nagyon sok Other Side podcast, nem jutott eszembe a podcast neve, ez de gáz. Tehát nagyon sok podcastet szenteltünk ennek a témának. Nem rugózunk a témán, hanem próbáljuk megérteni. Ez fontos különbség szerintem. Igen, tehát az exkluzivitásnak annyi szerepe van, hogy vedd meg azt a konzolt, amin fut a játék, tehát egy terméket akarnak értékesíteni, emiatt leszűkítik a játéknak a piacát, és ez egy olyan díjt biztosítanak a fejlesztőnek, aminek keretében megéri neki csak egy hardware-re kiadni, és nem több másikra. Igazából az annyira nem baj, ez a brandépítés szerintem, de valóban, hogyha az ember úgy akar megközelíteni, egyetlen hardware-en akarsz játszani, akkor az elég problémás, hogy a te gépeden nincs meg az aktuális játék. De Nyugat-Európában úgy választanak az emberek egyébként hardware-t, hogy ha, mit tudom én, Uncharted-t akarsz játszani, akkor PlayStation-t veszel, a Forza-t akarsz, akkor meg Xbox-ot. Tehát minden mások. Vagy fejleszted a PC-t. Igen, vagy fejleszted a PC-t, de mondjuk azon nem fogsz Uncharted-ozni még jobban. De az Xbox-ra is igaz. Hát igen, tulajdonképpen az lassan már nagyon két hasonló. Elég kevés Uncharted jelent meg Xbox-ra, határozottan kevés. Igen, és az biztos előbb-utóbb lesz olyan emulátor, ami futtatja, de az nagyon soká lesz meg szerintem. Szanka, Dániel, szia Pelán! Azon a kérdésem felét, hogy játékfejlesztő cég számára milyen prók és kontrák vannak abban, hogy egy kiadóval dolgozzanak együtt? Hát itt igazából ugye az a kérdés, hogy mondjuk valamit indie-be jelentetünk meg, vagy egy kiadóval dolgozunk együtt. Hát hogyha indie-ben fejlesztesz játékot, az egy nagyon jó dolog, ma már a Steam-en ilyen magán kiadást is csinálsz bármilyen játékból, ugye tudjuk, játékozóan ez picit nehezebb, ott mindenképpen a konzolholderrel kell megbeszélni ezt, hogy mennyire vagy indie és mennyire nem, mert ugye ott mindenképpen ők biztosítják a felületet ez a dologhoz, de PC-n nyilván annyi, hogy fogod, regisztrálsz a Steam-re, kirakod a játékot, fizetsz érte egy kis összeget, hogy kirakhasd, és onnantól fogod, nem kell neked külön kiadó. Az indie-ségnek az a lényege, hogy ott te finanszírozod a játékot, előfinanszírozod ezt az egészet, és hogyha azt mondom, hogy egy pár órás demo is néha 3-4 ember által csinált pár órás demo is gyakran egy évig készül, akkor könnyen lehet látni, hogy a belefektetett időd, az mivel pénzt ér, az több millió forintba is, de inkább több 10 millió forint, mire eljutsz addig, hogy az olyan demo állapotba kerül, hogy akár early access-ben mondjuk ki tud rakni a netre. Te figyelj, nekem eszembe jutott valami. Mondtad. Egy indie fejlesztőnek miért éri meg mondjuk konzolon megjelentetni egy játékát, mondjuk ellentétben mondjuk a Steam-mel? A Steam ott van mondjuk, most hasonlítésszerűen mondom, nincsenek nálam számok, de mondjuk 100 millió emberhez eljut. Ennyi emberhez nem fogsz eljutni, összesítve még a PlayStation-en meg az Xboxon sem. Jobb kézzel mutatom a választ. hogyha egy indie fejlesztő exkluzívan mondjuk egy konzolon jelenteti meg a tartalmát, az mindig azért van, mert az indie fejlesztőnek pénzt ad az adott konzolholder, mert annyira nagy fantáziát lát a játékában. Tehát minden fejlesztő próbálkozik azzal, hogy megmutatja a konzolholdereknek is a termékét Steam-re, és kirakja a termékét, és ahol nagyobb az érdeklődés, vagy ahol jobban megy, nyilván oda fogja kitolni. Ugye ez az Ori sorozat most már a második rész, Ori and the Blind Forest, az tipikusan ilyen volt, hogy meglátta a Microsoft, és kellett neki, tehát ilyen is van. De a Cinemora is egy ilyen dolog volt, hogy a Sony és a Microsoft is gyakorlatilag alkudozott rá, vagy tárgyalt erre a dologra, és végül is ott a Microsoft mondott jobb ajánlatot, és csak később jelent meg a Sony-nak a gépére. Tehát létezik számos modell, tehát az indie fejlesztőnek alapvetően nem éri meg kiadóval együtt dolgozni, csak ha azért pénzt kap. De az exkluzivitás az mindig ilyen. Tehát, hogyha exkluzivitást vesznek bármilyen méretű játékra, a fejlesztőnek nyilván az bevétel kiesést jelent, hogy mondjuk nem jelent meg a többi hardware-re. És ezt a bevétel kiesést ezt fedeznie kell az exkluzivitás biztosító gyártónak. El kell jutni egy bizonyos szintig, bemutatod nekik, elfogadják és küldenek egy nagyobb összeget. Igen, ja, nem havi szinten van ez a kifizetés? Nem, ez attól függ, hogy milyen a díj, de valamikor 3 havi szinten, csak éppen akkor összeg, hogy mondjuk 6 havi dolgot fedez. Aha, én azt mondtam, hogy ilyenkor havi van. Nem, ez igazából ezek a milestone-ok, ezek valamilyen cél elérésekor történnek, de nyilván ennek van egy időtáblában egy kerete. Ezért ciki, amikor mondjuk egy kisebb cégnél mondjuk elcsúszszák a milestone-t, mert akkor később kapnak pénzt, és mondjuk ilyenkor fordul elő, ami magyar cégeknél is elég gyakori, hogy később kapnak fizetést az alkalmazottak, egyszerűen abban azokból, hogy nem értek el a milestone-t. Tehát ez körülbelül ilyen felépítésű. Tehát ha a kiadó finanszírozza, akkor még nagyon sok mindent veszíthetünk pluszba, tehát elveszíthetjük a brandet például, tehát lehet, hogy a kiadó azt kéri, hogy adjuk el neki azt a nevet, mert akkor a fantáziát lát benne, hogy ő akarja majd a folytatást megcsinálni, és akkor esetleg mondjuk az eredeti fejlesztőnek azt mondja, hogy szia, majd más megcsinálja, lásd Far Cry. Ment a titás. Igen, ment a titás. Oké, itt kaptunk egy érdekes kritikát a viking fegyverekkel kapcsolatban, pontosan leírja nekünk Voltan Gor, hogy nyilvánvalóan tévedtem a viking fegyverekkel kapcsolatban. Elnézést kérek, a viking fegyverekkel kapcsolatban azért tévednek, mert én pusztán office viking vagyok, tehát nekem valóban vannak viking őseim. Fotel viking. Igen, abszolút, én iroda viking vagyok. Én tehát kicsit valami látszik, valami vörös a szakállamból, mert őszül. Van ilyen genetikai alapom, de ilyen eszközöknek a hordásával én nem foglalkozom. Nagyon ritkán vágok szájba valakit harci kalapáccsal, és annyi maradt meg ebből a genetikából a számomra, hogy kerek csatorna fedőkön nagyon szívesen elcsörgök hosszasan. Tudod, a vikingnek voltak ezek a kerek pajzsai. Fú, basszus, igazából próbálom elképzelni azt, amiket így mondasz, és a kerek csatorna fedőn egy hirtelen leblokkoltam. Igen, azt gondoltam, hogy ez a hasonlat. Mondtad ezt a szabad asszociációs készségedet, hogy nagyon-nagyon magas szinten van, azt nem hittem, hogy ennyire. Tehát első látok a lehet. Ez a metafora, ami ilyen röppen mellett. Ez nagyon meta. Nem röppen mellett, nekem különlegesen jók a reflexeim. Emlékszel el? Nem. A Galaxis őrzőinek az első részében van. Jó, de, megvan. Jó, a filmben megvan. A metaforák elrepülnek mellette. Semmi sem repül el mellette. Kivételesen jók a reflexeim. Nem röppen elmellette a metafora, mert elkapja a picsát. Oké, azt mondja, hogy tehát nem értük a viking fegyverekhez, elnézést, hogyha pongyolán fogalmaztunk, nyilvánvalóan voltak ilyen-olyan eszközeik, és köszönjük, a bárki elolvathassa a pontosabb. Ha kiszúrtak még hasonló problémákat, akkor készsége beismerjük, hogy ahhoz se értünk. Nem értük a sugárhajtó meg szervizeléssel sem, tehát hogy esetleg valami olyan magad elkapja. Nem érvesz. Ja, igen, tehát nagyon jól értesz hozzá. Azt nem mondtam, csak hogy magad nem érvesz. Csak Nintendo kontrollert tud megjavítani. Azon. Így igaz, azzal bármit. Péter Brusnyiszki. De csak felolvasod az összeset. Nem, beszélek. Nyugi van, már alig van, itt van a csúszka, ne idegesíts. Oké, remélem, megér ez a sorozat annyi részt, mint a Simpson család. Kurva jók vagytok, rengeteget rögtem, várom a következő részt. A Simpsonos hasonlat nem tettem, ez kurva jó. Mert csak hogy kicsit ebből a szögből olyan homéros vagy. Homáros? Homéros. Homáros. Nem vagy még olyan sárga. Jó lenne tudni egyébként a min röhögöt, hogy akkor a fasságokat hordunk össze, vagy jól szórakozott. Hát figyelj, tök mindegy, mert a lényeg, hogy jól érezte magát. Jó, mondjuk tényleg. Örülök neki, hogy mit kell mondani, vagy szívesen, vagy örülök neki. Nem szeretném a kommentek jelentőségét inflálni, de sok van még hát. Nem, ennyi van, Zoli. Ja, értem. Te mondom, hogy nagyon türelmetlen ember vagy. Hát az életkorod miatt van, de ha majd 10 év múlva leszel belőle, és már őszülsz, akkor majd örülsz neki, mert bealszol a kommentek figyelj. Alatt. Így... Amikor a vesztett bejáratánál vagy, és a forkat vége még nem hagyta el a metróajtót, akkor rájössz, hogy igazából van miért idegeskedni. Ezt még elég sokáig fogom emészteni, de hát én nem foglak. Nincs nem olyan nehéz, képzeld el. Jó, értem, nagyszerű. Oké, köszönjük Zoli ezt a fontos hozzászólást. Reméljük azért, hogy nem mondja nagy mértékben az adás színvonalát. Minden csak felfelé tudod. Jó, hát igen. Oké, Szaniszló Viktor írt, hogy a játékfejlesztés napjainkig részhez kapcsolódva 80-as, 90-es évek magyar videójátékfejlesztéséről készült egy Vakondok 4 végig játszás című dokumentumfilmet készítettek. Igen, ismerem ezt a dolgot, és nagyon jónak tartom. tartom, tehát hogyha valaki részletesen bele szeretne menni, részletesebben, mint mi, akkor itt szinte minden szava arany, nagyon jól összefoglalja a különböző részeket, és tényleg igazán jó podcast, vagy nem tudom, ezt hogy nevezik, de a lényeg az, hogy én is végighallgattam. Egy dokumentari, nem? Az, abszolút. Hát van szerintem valami képi megvalósítása, és én mindig csak a hangját hallgattam munka közben. Igen, ezt moziban is bemutatták, az elég ez lett van, hogyha nincsen kép hozzá. Hát de van ilyen, tudod, én audio formátumban is, én úgy vizsgáltam. Valamelyik SoundCloudon, nem tudom mi a neve, vagy biztos. De egyébként itt van, hogy a www.vakondok4.hu per filmen a filmverzió is megvan. Ha valakit érdekel, a komment szekciónkban benne van a link, úgyhogy mindenkinek ajánlom, nézze meg, ha érdekli a retro, a magyar videójáték retro, mert elég érdekes sztorik vannak benne, és reálisak, meg tudom őket erősíteni, hogy igazak, tehát nem csak kitaláltam. Nagyon-nagyon. De egyébként abból hallottam egy pár sztorit, és azok káprázatosak. Tehát hogyan fejlesztettek Nintendo-ra a vasfüggőnek az innenső oldalán, akkor nem lehetett Nintendo-t beszerezni az országba. Visszafejtették a picsába a igen, az zseniális. De ezek azok a történetek, tudod, amik megadják ennek az egész szakmának, iparágnak azt a fajta romantikáját, ami már nem nagyon van, csak igen, az indie szférában. Ami úgy hiányzik. Igen, az egy kicsit kezd kihalni. Viszont, okay. Igen? Na, ezt a négyet még kibírom. Jogami írta nekünk, hogy van a Hellblade-ben videó inzert. Igen, ezt többen megírtátok. Én tévedtem, nem jártam még ott a játékban. Ma már jártam ott a játékban, és tudom, hogy vannak benne valóban videó inzertek. Mit elősz? Nem boldog vagyok, felismertem, hogy videó inzertet, ne hülyeskedj meg. Hát ugye, az a játék készítőket dicséri, hogyha nehéz felismerni, tehát az zseniális, hogy te is bizonytalankodtál benne, sok ilyet látsz. Azt mondja, hogy itt Bognár Richard írja, hogy az Xbox One X konzol teljesítményben, a sima One gép teljesítményében, tehát az Xbox One X-et teljesítményében, a sima One gép visszafogja, nem? Kérdőjel. Multiplayer játék kijön mind a két vasra, akkor ha van S konzolon 30 frame per second tud, tehát ennyivel fut, akkor Scorpion is csak 30 frame per second fog futni. A rövid válasz az, hogy a Destiny 2 bizonyította, hogy igen. És ennek pedig nem az az oka, hogy nem tudna többet a hardware, hanem az, hogy a 60 frame per second futtatott multiplayer játék, az kétszer annyiszer frissíti mondjuk a kontrollt, és mondjuk sokkal több esélyed van mondjuk célozni, meg látni, meg minden ilyesmit. Tehát nem lenne fair play, hogyha mondjuk a drágább konzolt vásárlók azok gyakorlatilag jobb körülmények között játszhatnának. Tehát egy 60 frame-es játékkal könnyebb célozni egy FPS-be. Ennyi az egész. Tehát ez nem működik. Autóversenyeknél is ugyanez van, régen is ugyanez volt, hogy probléma volt, sőt még a ősi Quake-ben is ugye lebutítottuk a grafikát, hogyha valakinek nem volt megfelelő gépe, inkább leborzolta ilyen tök simára az egész pályát, csak hogy tudja megfelelő sebességgel mozogni, meg ugrálni, tehát annyira rosszul néztek ki a játékot. Hát most konzolon is ugyanez a probléma kezd megvalósulni, hogy van az erősebb gép, meg a gyengébb, ami hát 10 évvel ezelőtt, ha azt mondják, hogy ez lesz a konzolon, és akkor azt mondom, hogy hülye vagy, de ennek ellenére ez van. Igen, 30 frame-mel fog futni. Annyit megtehetnének azért, hogy single player részen, ami nem nagyon van abban a játékban, egy külön leválasztva, mert ugye az is félig multiplayer, akkor mehetne 60 frame-mel, de még ott sem engedik, hogy mehessen 60 frame-mel. Tudna menni a Scorpion egyébként. Hát mert nem igazán single player az sem. Ott is nem, az is kamu single player, igen. Tehát itt a fair play kedvéért veszik vissza ezt a dolgot. Hát ez egy komoly hátrány, hogy kétféle hardware van a piacon, legalábbis a drágább hardware vásárlóinak. Hát aki multizik, annak nem biztos, hogy továbbra is ilyen játékok lesznek a telepei. De egyébként eléggé lehúztad a grafikáját, annyira nem szabad ezt a grafikája, mint amit mondtál, hogy azért hasonlít a Halo Reach-hez. Már nem emlékszem. Ja, de egyébként, ha egymás mellé teszed a kettőt, akkor nem felezel fel. A többi részével egyetértek, csak a Halo Reach az 30, nem, bocsánat, 720p-ben fut, ez pedig... Hát a felbontásban lehet, hogy van különbség. Biztosan van különbség, mert ugye a PlayStation Pro tudja a 4K-t is, de egyébként, hogyha ránézel, ugyanazon a felületen játsz, vagy nem egy 4K-s monitoron, hanem mondjuk egy Full HD-s vagy 720p-sen, nem nagyon fogsz felfedezni igazából különbséget. Egy laikus nem fedez fel különbséget. Az a probléma, hogy már nagyon régen nem fedez fel különbséget, de azért a grafika technológiailag azért jelentősen fejlettebb, mint azok a játékok. Más kérdés, hogy ez mennyire jön ki, és hogy hol és hogy mikor. Egyébként meg valóban a játéknak szerintem ez a Grindfest jellege, ez borzasztó ciki még mindig. Kipróbáltad végül is? Az elsővel nagyon sokat játszottam, a másodikban bele se vágtam, mert nekem nyílt titok volt, hogy ez ugyanaz lesz. És hát most, hogy gyakorlatilag mondták, hogy story, inkább megvártam egy pár tesztet, hogy milyen ez a story, és hát köszönöm szépen, azt így megóvtam magam attól a feleslegesen elpazarolt fél élettől, amíg azzal eredményt ér el az ember. Ennek ellenére, aki szereti, azt szereti, mert a játékmechanikája továbbra is ugyanolyan, mint eddig. Nyilván az jó, a Halo-nak is jó a játékmechanikája, de azt se szeretem. Tehát most nekem ez semmi ilyen dolgom nincs. Én nem vagyok hajlandó grindolni hónapokig egy játékkal, tehát ez őrületesen hosszú. Oké. Okay. Szóval Márkus Pap ez érdekes felvetés, és ezen nagyon sokat vergődtünk mi is majd az adásba. Ha egy kritika szubjektív, miért állnak ilyen stabil lábon a kritikusok, hogyha ahány ember annyi a vélemény? Hmm. Egy kritikának reálisnak kell lennie, és nem szabad érzelemhez kötni. Mégis sokan megteszik, akkor mi értelme van az egésznek? Most őszintén. Alapvetően kétfajta kritika van. Van egy, amikor a kritikus bevállaltan azt mondja, hogy a véleményét mondja. Szerintem Zoli is ilyeneket szokott zömmel csinálni, vagy ilyen a Top Gear, amikor mondjuk a Jeremy Clarkson szidja az Aston Martinnak a váltóját. Azért, mert ő már Forma 1-est is vezetette, tudja, hogy milyen egy jó váltó. Tehát összességében ő vállalja a szubjektivitást, én is vállalom, hogy én mindig szubjektív vagyok, sose tudok objektív lenni, mert csak a saját szűrőmön keresztül nézem. Az objektív kritika egyébként létező dolog, csak ugye az objektív kritika az hogy mondjam, az olyan, mint egy ilyen elvont fogalom. Tehát elméletileg létezik, de nem tudsz mást mondani, mint a saját véleményedet. Tehát mindenképpen a saját szűrődön keresztül közvet. Tehát még ha meg annyira korrekt is akarsz lenni kritikusként, akkor is át fog jönni rajta a saját véleményed. És nem biztos, hogy egyáltalán erre nagyon komoly szükség van. Hogy miért állnak mégis a kritikusok ilyen lábakon, hát szerintem ez tisztán pszichológia. Ha egy kritikus hasonló véleményt mond rendszeresen olyan termékekről, amit én is fogyasztok, mint amit én gondolnék, akkor én követni fogom őt, mert akkor tudom, hogy ez egyfajta preview, hogy amíg én nem nézem meg, addig ha az ő véleménye, ami általában hasonlít az enyémhez, utólagosan is hasonlít az enyémhez, akkor látom előre, hogy körülbelül mit várhatok attól a terméktől. Tehát ez nem feltétlenül az objektivitásról szól a maga a kritika. Tehát objektív kritika az kurva unalmas lenne. Mert nem is nagyon létezik. Tehát az ember nem nagyon tud objektív lenni. Meg lehet csinálni egyébként, szerintem egyébként arra gondol, hogy körbe kell járni egy témának a lehető legtöbb aspektusát. Tehát nem szabad mondjuk, hogyha nekem nem tetszik például a Project Cars 2, akkor ne ragadjak le annál a pontnál, hogy kurva szar vezetni ezt az autót, hanem próbáljam megkeresni még azokat a pontokat, ami viszont mondjuk jó benne, legalább törekedjek arra, hogy megismerjem, vagy megismerje az illető, és mondjuk ez az igény egyébként teljesen jogos. Tehát ilyen értelem lehet. Lézerszkennelt a pálya. Szedd már össze magad. Minden, aki látta, volt egy reakció videó, ami érkezett a Project Cars videóra, kb. 7 vagy 8 perces volt a videóm, a srác csinált egy másfél órás anyagot belőle, és... Nagyon szereti ezt a játékot. Légy vele kegyes, kedves. Én megértek mindenkit, aki egyébként szimulátorozik, és mindenkinek lehetnek agy lövései, tehát ez a kategória, és én most rácsavarodtam például a Switch-re. Van ilyen. Van, aki szereti a szimulátorokat, lelke rajta, én ezt megértem, de amikor valakit annyira elkap a hype, de olyan méretetlenül, hogy elkezd totál irreális dolgokat összehordani. A marketing bullshit. És nem is a saját tapasztalatból dolgozik, hanem felmondja gyakorlatilag tényleg a marketing kézikönyvet, amit mellé adtak a játéknak, az azért úgy ijesztő. Tehát akkor olyanok merülnek fel, amit mondtál is, hogy mert lézerszkennelt a pálya, de körülbelül ugyanabban a mondatban, vagy kettővel később nem tudja megmondani, hogy a kaliforniai pálya ennek a szimulátor rajongónak, hogy 20-50 vagy 100 km hosszú. Hát meg figyelj. Akkor az úgy fura. Tudod, amikor törekszünk a részletekre, de nagyságrendi szinten nem tudom megmondani, hogy egy pálya mekkora, az úgy fura. Ez kicsit olyan, mint hogy azt mondanám, hogy neki akarok állni játékot felesztében, mindenhez értek, de hogyha azt mondod, hogy 3D max, akkor nézek, mint fácán a tárcán. Igen, ez körülbelül olyan kérdés, hogy az autószimulátor az azért kényes téma, mert lehet, hogy az autónak a fizikáját valami helye közel jól szimulálja, ugye ezek ennél jóval komolyabb szimulátorok, mint például az iRacing is, ugye bevállalja azt, hogy azért az bizonyos szempontból nagyon szimulátor, de még ott is vannak azért komoly egyszerűsítések. Egyszerűen abból azokból, hogy az adott hardware el tudja vinni. Hogyha minden körülmény tökéletesen szimulálsz egy ilyen szimulációban, akkor nem egy játékkonzolon fog futni, hanem egy iszonyatosan borzasztóan, elképesztően, durván, brutálisan, és még itt 50 jelzőt ott lakhatnék egy PC-n, és akkor magát azt a fizikai aspektusa, hogy a jármű viselkedik a pályán, azt tudod élethűen szimulálni. De ha valaki már vezetett olyan autót, amit mondjuk csak lekönnyítettek, tehát mondjuk én egy Opel ilyen pályaversenyautót volt alkalommal félkörön keresztül vezetem Hungaroringen, hát jó, egy kör is volt, de a második felét inkább csak vánszorgásnak hívnám, a halálra ijedtem. Tehát a lényeg az, hogy az egy 150 lóerős autó volt, amiből csak kipakolták, tudod, az ilyen fölösleges dolgokat, a légkondi, meg egyek, mert tettek bele egy bukókeretet, tehát ilyen helyek közel lekönnyített autó volt, valami, nem tudom, ilyen felzárkózott a csoportos versenyen használták, de brutálisan gyorsult. Tehát az volt talán olyan, hogy gyakorlatilag féltem az autóban, azon kívül az ötpontos öv az minden olyan testrészemben, amit érintett, a félkör végére véraláfutásokat okozott. Tehát a kanyarokban gyakorlatilag rájöttem, hogy mire való a kagylóülésnek az oldaltartó párnája. Tehát igazából olyan fizikai hatás éri az embert, hogyha azok után, hogy valaki azt mondja, hogy alig kapsz levegőt a gyorsulásnál, fékezésnél, ezért szétmegy a fejed, tehát igazából csőlátásban szenvedsz, ha nagyon hirtelen változik a sebesség, vagy éppen nyílik szét előtted a látóhatár. Tehát ezeket, aki egyszer is megélte, az a büdös életbe többet nem mondja rá, hogy ez egy akkurátus szimuláció. Az autót szimulálod, az embert nem szimulálod benne. Arról nem is beszélve, hogy egyébként van itt egy analitista felfogás, ami szerintem kifejezetten káros. Tehát amikor olyan az, hogy autót csak, autóversenys játékot csak kormánnyal lehet játszani, mert egyébként őszintén tudnánk szerezni 70-80-100 ezeres szimulátor felszerelést is. Meg lehetne csinálni, nem lenne akkora probléma, kis utánajárást igényel, de nem lenne gond. De most őszintén, tehát ha már ennyire belemegyünk ezekbe a részletekbe, akkor igazából az dukálna, hogy minden létező autóhoz külön kormány legyen, nem? Tehát olyan, az a méret olyan fogása, ahogyan kell, de különben nem szimuláció. Igen. Meg legyen a pedálnak az eltartása is, mert az sem minden autónál egyforma, az is változhat. Szóval, túltoltam, én fejlesztői hozzásban azért megtámogatlak egy picit most, de bocsánat, szabad vágtam. Nem, csak arra akartam ezzel utalni, hogy az a fajta hozzáállás, amit itt nagyon sokan reklamálnak, hogy mert az igazi szimuláció, és azzal a kontroll, annak a kontrollernek az ellenében, aminek egyébként ugyanúgy lehet az érzékenységét szabályozni, igen, annyi van, hogy nem így fogod finoman kormányozni a dolgokat, hanem egy két stickkel így. Az egy kicsit más, mint egy kétállásos billentyűvel szórakozni, amit vagy lenyomtál, vagy de nem. Tehát igazából itt arról van szó, hogy amely fejlesztői oldalról közelítem, és most nem fogom védeni a fejlesztőt, mert igazából itt arról van szó, hogy ha van egy kontroller támogatás egy játékban, egy support, akkor kutya kötelesség azt úgy megcsinálni, hogy az a rendesen lehessen játszani. Ha pedig nem tudja megcsinálni, akkor ne csinálja meg. Tehát akkor vállalja be azt, hogy az ő játéka csak kormánnyal megy. És onnantól fogva kurvára nem fog senki reklamálni azért, mert kontrollerre mondjuk nem lehet vezetni az autókat. Van egy kedves ismerősöm, egyébként elrapont, a Hyperes Ákos volt az, és ő mondta, és nagyon tetszik, nem biztos, hogy ez egy axióma, de érdekes megfigyelni, hogy az igazi szimulátoroknak nincsen folytatása. hanem azokat folyamatosan fejlesztik. Hát igen, hát körülbelül ez valóban egy eléggé reális hozzáállás szerintem ez a kérdéshez. Meg az egy teljesen más, az egy nagyon szűk marginális réteg, aki ezzel foglalkozik. Az nem is nevezném igazán játéknak, mondjuk egy Forza vagy egy Project Cars, az eléggé ezen a határon mozog, de azért bármelyikről beszélünk, az még azért próbálja eltetni a retinádat, meg egyéb ilyen dolgok. Tehát azért meg vannak olyan dolgok, amikor a Forza meg kifejezetten ugye skálázható. Tehát annak a pedagógiai része nagyon jó, hogyha nagyon hülye vagy mindent bekapcsolsz, akkor megy helyetted az autó, és nyerek. Hú, most néztem egyeket az újba, nagyon nagy, majd mindjárt a Forza 7-es bemutató is, viszont abban van egy olyan jelenet, az valami elképesztő volt, hogy elkezded a játékot, és elmény mentem, és így, te basszus, ez kurva könnyű, nézzük már meg a beállításokat, és most először volt olyan, vagy csak most vettem észre, hogy alapból minden könnyítésben van kapcsolva, de olyan, hogy a kanyarban fékez helyetted. Azt mondjuk érdemes kikapcsolni, mobilokon oké, de... Most egyébként nagyon-nagyon könnyű lett a Forza, tehát most eljutottam addig a pontig, hogy most már nevetségesen könnyű. És nem azért, mert én vagyok akkora pró, láttátok, hogy játszom a Project Cars 2-n, tehát nem vagyok pró, de amikor a játék ajánlja fel nekem, hogy tegyem fel a legmagasabb fokozatba a játékot, mert úgy vagyok első gyakorlatilag, hogy nem különösebben erőltetem meg magam. Kapcsolom ki a vezetést könnyítő dolgokat. Minden kipörgés, gátló meg. Az is ki van kapcsolva. Hát akkor elég jó. Minden, sőt, mindent átraktam szimulációra, basszus, és nem. De az a fura egyébként nekem gyanús, hogy valami ott nem smakkol most. Nem bétával játszol? Nem. Bár úgy lenne. Nem. Bár úgy lenne. Még egy kicsit fogom tolni, de egyébként nekem ez a Forza nem tetszik. Szintén. Azért fura egyébként, mert most baromi magas értékeléseket kap mindenhol, de... Nem, ez szép. Egyelőre nem. Azt sem mondom, röcög a játék. De nem az is a szoros Xboxot tervezték, hanem Scorpio. Ja. De megnéztem azért Foundry-nak a tesztjét, és ő ott csak a demót elemezték. A röcögöt azt másképp szokták fogalmazni. De itt van dolog van, ahol kihagy a hang. Az bug. Tehát ilyen problémák vannak, mint a váltásnál, vagy ilyen olyan helyeknél, hát ez az első multiplatform Forza, mert ugye az Apex, bocsánat, az nem nevezhető annak. Ez az első olyan Forza, amit egyszerre akartak PC-re, meg Xbox-ra. És van végül egy ilyen igény, de ez igazából én nem hallottam még egyetséget végül, ugye nem tudom pontosan, hogy ez miért lenne jó vagy rossz. Azt mondják, hogy felent a filmbarátokba is, néha legalább egyszer. Most én nem vagyok filmes esztéta, meg mit tudom én, ilyen önjelölt filmes valami. Ott a srácok elég jól kibeszélik ezt. Tehát ott van olyan terület is, mindig az én véleményem is elhangzik, annélkül, hogy én ott lennék. Meg különösen hívtak meg gecik, de ez egy másik történet. Meg még nem jutott eszükbe. Úgyhogy... Meg annyira ráérsz, hogy ez valószínűleg dolog lenne. Ilyen-nappal tudok ilyen dolgokat felvenni. Most ilyen támadt egy ötletem, hogy a Sulinak is kéne egy ilyen csatorna, mert többen írtátok az előző kommentekben, hogy legyen valamiféle csatorna, ami engem meg lehet találni, de így végig gondoltam, hát én videójátékteszteket tuti már nem fogok csinálni, fiatalabb korában írtam újságokba, de ilyen retro dolgokban lehet, hogy azért bele fogok előbb-utóbb menni ilyen 80-as, 90-es évek játékaiba. Most kezdtünk el a suli miatt az iskolában, most kitaláltuk azt, hogy nem csak megmutatjuk a videójáték múltját, ugye az első óra ez így kezdődik, hanem igazából kipróbálhatóvá is teszünk egyes dolgokat, és most a MAME, ezt most direkt lejtettem így, a Multiple Arcade Machine Emulator nevezetű borzalmat feszegetjük, nagyon jó kis cucc, ez egy ingyenes emulátor, amivel a 80-90-es évek összes szuper nagy játékának az emulátoros verziót össze lehet rakni. Most tudjátok, akkoriban egy videójáték az ilyen 25-26 mega volt, így a mai dumppal vizsgálva, átlagosan 40-50 perc hosszú. Viszont milyen képfrissítéssel dolgoztak a legtöbb játék? Mert 12-15. 60 frame per second, Zolikám. Komolyan. A sprite-os játékok is 60 frame per second frissítettek. Ebben a Stance az például 12-15-nél nem tudott többet. A Stance az nem arcade játék. Az nem játéktermi játék. Hát csak így abból a korszakból. Hát attól még. Igazából arról volt szó, hogy jól gondolkozol, hogy onnan közelített meg, mert akkor az volt a videójáték fejlesztésnek az egyik iránya, hogy megjelent a játéktermi masinán, az akkor is több millióba került egy játéktermi gép, amikor te mondjuk 30 ezerért vetted meg a home computeredet, vagy az akkori játékkonzol, tehát ilyen távolság volt árban. Tehát nem volt ugyanaz a teljesítmény finoman szólva. És ugye akkor is az volt, hogy a játékteremben megjelent a gép, és a játékteremből visszafelé elkezdték lebutítani, leportolni, ugye most így mondjuk, leportolni az otthoni gépekre. Érdemes megnézni egy ilyet, mit tudom, az Outrunnak, majd bevágod itt a videó alá. Az Outrunnak, hogy nézd meg az X-spektrumos verzióját. Outrun, igen, majd elküldöm a linket. Jó. Az Outrun az X-spektrumos verziót, és nézd meg a játéktermi verziót, még nem is hasonlít egymásra. Az egyik az így folyik, mint a gennyi, gyömlik rád a táj, és valami elképesztően szép és színes. Még mai szemben nézve is jól néz ki, nagyon menő. A másik játék pedig az ilyen ilyen 3 frame per second egy autós játékban, ilyen borzasztó az egész. Hát nyilván az egyik gép az mondjuk a megette reggeli árban megteljesítményben a másikat. Tehát volt egy ilyen irány. A Stance azért volt elrángatózós, ha a játéktermi verziója is lett volna, ami szerintem nem volt, ha jól emlékszem, de az nem jelenti az, hogy nem volt, hogy nem emlékszem rá, akkor biztos ott tükör, sima, folyékony frissítést kaptál volna eredményül. De mondjuk itt az akkori egyik leghíresebb verekedős játék a 90-es években az Alien vs. Predator volt. Négy fős kooperatív, oldalnézeti. És ez is arcade-re? Arcade. Tehát elküldöm neked az emulátorról együtt az egész gépet. Tehát egy levélben el lehet küldeni, hogy arcade. Rádugod az Xbox kontrollert a gépre, és játszol vele. És négy ember így simán. Most így pont azt poénkodtuk, hogy amit az iskolában bemutatunk játékot, hogy ez egy nagy mérföldkő volt, ez így puff, és így berakom, és lehet vele játszani. Tehát ez egy hatalmas dolog, hogyha valaki esetleg érdekli lesz, hogy miről bazseválok itt a Zolival, hogy ilyen régi játék, meg olyan régi játék, akkor nyugodtan meg tudja ezeket vizsgálni, aki meg eljön hozzánk tanulni, az pedig fogja és viszi a linkeket, meg ilyesmit. Ez hány játék van ebben az egészben? Ez önmagában egy játékgyűjtemény vagy? A romokat lehet hozzá letölteni, de több tízezeret letölthetsz hozzá. Isten. Nyilván nagyon nagy jelentősége van a szaroknak, mert nagyon sok szarjáték van. Hát most mondjuk, hogy klóngyártás folyik meg ilyen hasonló, de ez abban az érában ez a klóngyártás az ennek az 50-szerese volt, mint most. Tehát ami most az FPS, az akkor az ilyen oldalnézeti lövöldöző stúfok volt. Minden filmből csináltak ilyet, és geci sokféle volt, meg a beatemapok. Beatemapból valami elképesztően sok. A beatemap azt tudjátok, az amikor van két vagy több csávó, akik balról jobbra leverik az egész univerzumot. És mit tudom én, a legszélén az utolsó pályán ott van a fő boss, aki sokkal izmosabb, mint a többi. Fú, ebből rengeteget csináltak. Kedileg, is. Szerintem az volt. Na azt is tudja a MAME, azt is tudja a MAME. Tehát érdemes ezeket megnézni, valamint az is egy kihozanító tény, hogy ugye ennél a játékoknál azért pár dolog van, ami bejött a mostani videójátékokba egy. Az ilyen játékokban találtak ki az életszámlálót, az arcade-ből származik. Tehát most már nagyon feloldott az otthoni gépeknél, csak a régi játékoknál ezt egy-egybe vették át, mint Donkey Kong, Spectrumon is volt minden szaron. Ott igazából átjött az életszámláló, meg az összes egyéb ilyen dolog. A Marioban is van életszámláló szerintem. Bár az sose volt arcade, de abból az érából örökölte ő is ezt a fajta metódust, hogy számolja az életet. Valamint kicsit furcsa hangzik, de az volt az igazi pay to win modell. Tehát, hogy belegondoltok, ugye érméket kellett a kisebbeknek, mondom, érméket kellett bele, bocsánat, ez nagyon durván leszóló volt. A fiatalabb korosztának mondom, hogy érméket dobáltunk a gépekbe, amik krediteket adtak, minden kredit az mondjuk 3 életet ért, és hogy 3-szor meghalt, aztán dobhattad be az újabb zsetont, és ugye mennyiből tudod végigjátszani a játékot. Tehát, ha nagyon gazdag voltál, de roppant béna, akkor iszonyú mennyiségű pénzt bedobáltál a gépbe. Ha nagyon spiller voltál, akkor 2-3 érméből végigjátszottad, és hát azért, ha belegondolunk, 40-45 perc volt durván egy ilyen masinának a kipörgetése. Ha elég pénzed volt, mindig eljutottál a végéig, pedig rohadt nehéz volt. Különösen a fő ellenfeleknek a meghámozása az mindig brutális volt. És de ott tényleg az volt, hogyha nem jöttél rá elsőre, akkor dobtad be újra a zsetont, és mentél megint végig a pályán. Emlékszel, beszéltünk arról, hogy a PlayStation, most a PS4, hogy kikapcsolod, visszakapcsolod, és kapásra beugrasz a játékba. Igen. Most már tudja az Xbox is. Hanyadik update volt ez? Nem tudom, de most néztem meg, bekapcsoltam, elindítottam, és megy a Forza, basszus. De hány játékkal próbáltad ki? Mert nem az volt a baj, hogy egyikkel sem ment. Nem tudom, most a Forzánál tűnt fel. Most hát ezelőtt a Halo Wars 2-ben játszottam utána februárban. Ja, az előző Forza is tudta, csak nem adta vissza a kontrollert. Azt itt sem. Azt különben rá kell nyomni. Jó, oké, hát ez, igen, de az úgy sem adta vissza, hogyha a kontrollerre kapcsoltad a gépet. Ja, jó, akkor ez már fejlődött. Megtaláltak a hibát, inkább mondjuk, hogy a fejlődés. Meg vannak ilyenek, tehát az az érdekes, hogy tudod, mit tudja még ezt egyébként, hogy visszakapcsolod és kapásba benne a játékba. Switch. Vagy V. Az a kis izé, ami tehát, furcsa. Tehát annyira durva egyébként, hogy a Switch is képben van ezekkel a dolgokkal, hogy az nem egy rossz tudsz. Figyelj, nem rossz tudsz, de összítés, szóval ma mézek kicsit a PC-den, és akkor úgy rájössz arra, hogy kb. Így ingyen letöltöd mondjuk az összes legendát a 80-as, 90-es évekből, csak rá kell szállni egy kis időt, és... Igen, de... Tudod, mekkora móka mondjuk egy elénvezet például 4-en? Most. Ugyanakkor a móka, mint akkor. Bár most már nincs meg az a high-end érzése. Fura egyébként, én úgy gondolom, hogy szerintem egyébként megvan valahol a patinája ennek az egésznek, de valójában nincs akkora közönsége ezeknek a régi játékoknak. Nem tudom, ez meg szoktak örülni a srácok, amikor kipróbálunk. Persze, de az egy tematikus közeg, ahol le van dobva ez a bomba. Viszont azt látva mondjuk, hogy például a Rare Collection-nél, hogy örültek az emberek, ki jönnek a régi Rare játékok, de én nem láttam, hogy a Rare Collection-nél szétlették. Sokkal régebbi cuccokról van szó. Nyilván, ez még pixel grafika. De még addig se. Tehát még addig a pontig se. És ez egy elég elgondolkodtató szegmens, hogy fú, érdeklődöm, nagyon érdekel, meg szeretném nézni, akár, ha ott van lehetőség, akkor nem biztos lecsapnak rá. Ez egy érdekes dolog, és ezzel kapcsolatban át is kötném a dolgot. Van egy hír, neked át is küldtem. Sokat fogunk rugózni ezen a témán, ezt nem kifejtem, hogy miért. Zoli szeret rugózni. A Nintendo Switch-es játék eladások olyan kurva magasra hágtak, úgyhogy nem számolt ebből a digitális eladásokat, hogy általában 95 óta nem állt ilyen jól a Nintendo. És igen, örülünk, én is örülök. És azért 95-ig mentek vissza, mert 95-től kezdték el naplózni az eladásokat. Tehát lehetséges, hogy minden idők legjobb eladása produkálja a Switch. És engem elgondolkodtatott ezzel kapcsolatban, hogy igazából, hogy próbálj meg valahogy iparági szinten kezelni a Switch-et, és ne csak úgy önmagában, hogy hirtelen felfutott a dolog. Ezek a vevők itt voltak. Több éve itt vannak, és abból sokkal több Switch fogy, mint eddig bármikor, mint Nintendo-ból eddig bármikor. Feltételezhetjük azt, hogy vagy új emberek jelentek meg hirtelen a Switch vevői között. Hát születtek emberek, de azok még nem valószínűleg játszanak. Hát, vagy miért mindenki a Switch-re csapott volna le. Uh-huh. Vagy pedig azok az emberek, akiknek mondjuk megvan valamelyik hardcore konzol, Xbox vagy PlayStation, tök mindegy, elkezdtek lecsapni módszeresen a Switch-re. Olyanok, akik eddig teljesen immunisak voltak a Wii-re, a Wii U-ra, most vagy a Switch-re mégis lecsaptak. Ez egy érdekes gondolat, nem? De pont abban az időszakban, amikor a mainstream játékok, a kirakatban lévő játékok az egyre nagyobb erővel dominálnak, erről már beszéltünk korábban, hogy a Switch az hogyan helyezkedik ebbe, de az, hogy ekkorát változó, és ekkora súlyt szerezzen egy Switch ezen a piacon, hát igen, ugye, ez mindennek ellent mond, amelyfele egyébként most jelenleg a játékipar. Nem. Ugye a nyugat-európai játékvásárlási szokásokat vizsgáljuk, vagy játékhoz a vásárlási szokásokat, akkor ők egy játékhoz veszik meg a játékkonzolt, és nem fordítva. Tehát mi abban gondolkozunk, hogy veszünk egy gépet, és akkor arra milyen játékok vannak. Ez a fordítva ülő meg a lovat kategória. Megjelent az Zelda. A Zelda az egy legendás játék. Ráadásul ugye a sajtó azonnal elkezdte hozsonnázni, hogy ez iszonyatosan kurva elképesztően brutálisan jó játék, amit te is meg tudsz erősíteni. Mindenki mondta, hogy mekkora díjakat zsebeltek be vele, über király. Mindenki, aki szereti az ilyen típusú szerepjátékokat, azt mondta, hogy zeldázni akar. De ott állt egy PlayStation vagy egy Xbox mellett, vagy mindkettő mellett, vagy PC mellett, és azon nem tudod. És akkor megnézed a Switch árat, milyen olcsó a Switch ahhoz képest? Ugye, mint egy asztali konzol. Hát oké, nem annyira olcsó, mint amennyire kéne lennie annak alapján, hogy így recseg ropog, de oké, nem annyira vészesen drága. És akkor azt mondta, hogy megvette, jó, nyilván aztán vette hozzá a kontrollert, mert különben cikki lett volna. Jó lesz az a kis pöcökkel, és mi ez a szar, és a végén ugyannyiban volt, mint egy Xbox, de tök mindegy, a lényeg az, hogy megvették hozzá a konzol. Tehát a játék az viszi magával a konzol eladását, és ez a Nintendo azért, valljuk be őszintén, hogy az utolsó két Nintendo-nál jelentősen életképesebb. Tehát ebben is ugye benne van a mozgásérzékelés, ezt magaddal bírod vinni, a hardware erősebb, most is le van maradva a hardware egy generációval, tudjuk, hogy le van maradva a hardware egy generációval, de ez azért már úgy kezeli a HDTV-t, nem olyan ciki, hogy nem kezeli, nincs hozzá egy 5 percet késő tablet, meg ilyesmi, mert önmaga a tablet, viszonylag kulturáltan ki van találva, és szóval jó volt a reklámja is, és megfogta az embereket. Azért nem szabad egy dolgot elfelejteni. Eddig a Nintendo ugye alapvetően elkülönítette azt a két szegmest, hogy hordozható játékkonzolpiac, amiben vezet nem tudom néhány évet. Tehát ilyen évtized óta a piacvezető a Nintendo hordozható játékkonzolpiacon. És ott voltak az otthoni játékkonzolok, ahol meg X-edik volt mindig. Tehát igazából itt azért az is benne van, hogy akik eddig hordozható Nintendo-ban gondolkodtak, azok is ráugrottak a Switch-re. Legalábbis én így gondolom, hogy legutóbb elmondtam a műsorban, amikor megjelent a Switch, hogy szerintem hordozhatóként működni fog. Mert akárha nézzük, Zoli, ez minden idők legnagyobb teljesítményű hordozható játékkonzolja. Asztali konzolnak teljesítményben egy, mondjuk azt, hogy kicsit arhaikus, tehát mondjuk egy ilyen Xbox 360-nak a szintjén van, de ettől még magaddal bírod vinni, és valakinek ez érték. Úgy látszik, nagyon sok embernek érték ez, hogy magaddal tudod vinni. Nálad is most itt van, nem játszol vele éppen. Most éppen nincsen nálam, de egyébként ez a kapcsolatban volt egy érdekes sztorim, amikor kint voltunk az AC-ben mutatón, Szegedben meséltem, akkor ki akartam próbálni, hogy a Switch alapvetően mennyit bír, és hát kb. Másfél óra az út Londonba, valamivel több volt vissza, és ki akartam próbálni, hogy milyen ott zeldázni, milyen tervezett körülmények között használni a Switch-et arra, ahol kitalálták. Felszáll a repülő, ugye szólnak már jóval előtte, hogy legyenek szívesek repülőüzemmódba állítani az elektronikai eszközöket. Hát meg is kerestem a Switch-en, repülőüzemmód, bepipálva, és lehet tenni szépen a kijelzőt, kezembe a két kis külön sticker, játszanám a Zeldát, nem érzékeli. Kikapcsolja a stickeket, mint a szar, mert repülőüzemmódban úgy gondolja, hogy milyen fasznak veszed le a kontrollert a kijelzőre. Nem Bluetooth biztos vagy valami valószínűleg, azt Bluetooth, de Bluetooth-t is kikapcsolja, minden kikapcsolja, csak hogy belegondoltam abban, hogy egy utazásra szánt konzol, nem tudsz letenni egy asztalra és úgy játszani, hanem mindig szükségképpen kézben kell tartanod, úgy meg azért macerás másfél órát kihúzni egy repülőúton, hogy kézben tartasz egy ekkora konzolt. Vonatútat is macerás lenne ennyiben kihúzni. Igen. Szerintem ez egy eléggé rossz húzása a Nintendo részére. Nem csak repülőn lehet ingázni, azért van még pár, azért vonaton nem kell kikapcsolnod a repülővel. Nem, de hogyha vonaton is le akarod tenni a kijelzőt, és nem kézben akarod tartani mondjuk a Budapest-Debrecen vonal. Valóban, igen, tényleg, de... Ennyi. Valaki a telefonján is bekapcsolja, hogy a Bluetooth csak a repülőműszereit zavarhatja meg a Bluetooth, úgyhogy igazából azért lövetik. Az nem, de veszélyesen élni meg kell egy izgalom. A többiek meg csak megértik. Azért, ha én utazom repülőn, és valaki ezt az izgalmat szeretné, akkor meg lehet, hogy megpróbálom bepréselni mondjuk két olyan szék közé, ahol gyárilag nem fér be. A fő az legyen egy kis izgalom útközben. Igen, tehát azért nem szabad erről, tehát a repülés az maradjon azért biztonságos, de egyébként ennek ellenére nyilván ugye nem azok az emberek... Nem akarsz közelebb jönni, alig látszok. Egyre távolabb megyek, mert mondta egy beíró srác, hogy igazából nagyon rossz a FOV értékünk, tehát hogy igazából nagyon közel hajolunk a kamerához, és ez kellemetlenül érinti őt valami oknak kifolyólag. Ő ilyen távolabb a monitortól, barátom, lehet, hogy de attól segít. A mi képarányunk a teljes képmérethez képest ez nem fog megváltozni. Nem mondtam, hogy ez megoldja, de hát ha valamennyit segít az arányokon. Jó, hát igen, nagyon kicsi a kép, akkor egyre kevésbé lesz zavaró. Egy idő után rátesz egy csipketerítőt, akkor az is egyáltalán nem lesz zavaró. Ez le kell tölteni MP3-ba, és akkor hallgatod, és akkor a Field of View-t azt ilyen igen. Sound of Silence. Meg igazából a másik dolog, ami szerintem még viszi a Nintendo-t, hogy tele van hülyeségekkel. Tehát a hülyeség alatt azt jelenti, hogy valami, ami fun. És ugye az emberek hozzászoktak valamihez, ami nagyon szofisztikált technológiailag, meg ilyesmi, akár a Sony, akár a Microsoft-ok, a konzoljának egyes játékairól beszélünk, és ez pedig hülyeségeket csinálják, tehát tehénfejé, és meg hány golyó van a kontrollerben, egy sincs bazd, meg nyilvánvalóan nincs benne egy se. De ennek ellenére ilyen mini játék baromságok vannak, és ezek az emberek valahogy ezeket szeretik. Tehát ezek viccesek, ezekkel lehet villogni, meg hülyéskedni. Meg látták biztos a filmet, nem tudom, próbáltad repülőtéren, hogy amikor nyomkodtad, akkor odajött a kis szőke csaj, és kérdezett, vagy? Hogy állsz játékkal, nem? Nem, tőlem akkor a vámam kérdeztek ezt. Igen. Szakállad miatt biztos, hogy... Nem rejtettem bele bazukát. Annyira nem nagy, de lehet van kis bazukát. Előhúzod a bazukát, összehajtogatod ilyen mini bazukát. Hát sajnos nem fun. Egyébként maga a Switch-nek egyébként egy jó konzol. Tehát engem is meglep, hogy mennyire. Tehát most jelenleg egy elég szürreális a dolog, mert most otthon van ugye a PlayStation 4 Pro, most a Forza miatt rátettem az Xbox One-t, kicsit ilyen V alakja van az egésznek, és fönn meg ott van a Nintendo Switch, mert után, amikor végzünk, akkor fölmegyünk, és addig egymást nézzük, hogy keressünk korokot, és elkezdjük körbenézni a pályát, hogy hol van valami hülyeség, amit ugye fölemelsz egy követ, vagy legurítasz egy követ mondjuk két fa között, akkor kijön egy korok, és fú, ott volt, kitaláltuk, na akkor hol nem stimmel még valami a pályán, és nézelődsz. És egyébként rendkívül jó szabadidős játék. Tehát nem az a fajta játék, hogy úristen, akkor most le kéne ölnem 20 nácit meg 40 dinoszauruszt, hanem mondjuk, hogy keressünk mit tudom én kis jópofaságokat. Ez Witcher is igaz. Igen, a Witcher ez egy komoly játék. Ez teljesen ez benne a jó, hogy komoly. És szerintem megjelenik ilyen kis korok, és így Adri vagy mosolyogok, hogy de aranyos, megvan, na hol van még valami? Látsz egy kidőlt, mit tudom én, korhat fát, belül üreges, és így átnézi, és én lerepülök abba. Átrepülsz, kijössz a végén, és kioldott egy korokot. Látod, hogy egy funkciótlan dolog volt, de kurva jó. És elmegyed lett a lelked. Abszolút, de egyébként az a vicc, hogy a Zelda tetszik ebből, de a Switchhez kötöd. És így valahogy így ezen keresztül szerethető lesz maga a konzol. Hát nem szabad a Nintendo-nak kiengedni az Zeldát. És ugye eddig sem engedte ki, ugye ez egy Miyamoto játék eredetileg, tehát ez az a öt nagy Nintendo cím közül az egyik, ugye mindig az aktuális folytatása mindig sikeres volt. Most figyelj, ez tökéletesen időzítették erre a startra. Mi itt viccelődtük a podcastünkben, vagy ebben a Other Side-ben azzal, hogy lesz rá Zelda, és meg Zelda, de úgy tűnik ez elég volt, basszus. Nagyon-nagyon durva ereje van ennek a brand. Nem hiszem, hogy a Mario's Laser Squad miatt vennék meg a konzolt. Mario's Laser Squad. Egyébként tényleg annyira ártalmas. De nem tudom egyébként mennyire sikeres, de valószínűleg igen, mert volt egy ugyanebben a statisztikában egyébként, hogy Switchre mondjuk ugyanazokat a játékok, mert nincsen sok multiplatform játék, de nagyon fogynak úgy általában is a játékok. Tehát nem csak az Zelda miatt veszik, hanem ha már megvan a Switch, megveszik rá a játékokat. Ez egy baromi érdekes prevízió annak ismeretében, hogy ugye kiadják majd a Wolfenstein-t is, meg a Doom-ot is. Tehát most már lehet, hogy a Switch-et olyan emberek is megveszik, akik még nem hardcore-ok, de már nem casual. Hát azért mondjuk egy Wolfenstein vagy egy Doom-ot, azt erős értékcsökkenéssel fogod játszani egy ilyen konzolon. Lehetséges, de lehet, hogy ehhez nem fog kelleni mondjuk a tévédet lecserélni. Hanem ott vagy vele, és akkor úgy játszogatsz vele. Lehet, hogy az az ember, aki a Switch-en keresztül akar doomozni. Most mondtak egy jó pofa dolgot az egyik ilyen technológiai vlogon, magyar vlogon, hogy lassan már nehezebb Full HD TV-t venni, mint 4K-sat, mert annyira kezd olcsó lenni. Persze ez még egy kicsit túlzás, de azért nem hiszem, hogy ez valóban... Hogyha az Apple lecserélte a nyomorult kis Apple TV-t, amelyet, hogy 4K-s verziót hozzon ki belőle, az azt jelenti, hogy már elég sok 4K-s TV. Nem az a probléma szerintem, hogy drága, vagy olcsó, hanem hogy lecserélele. Tehát, hogy mi motivál téged arra, hogy tényleg megvegyed a 4K-s tévét, mert igazából tartalom továbbra is viszonylag kevés van rá, ha nem játszol. Figyelj, Trónok harcában mindennél nagyobb élmény 4K-ban az, amikor Havas Johnnak a szakálszőreit nagyon közelről tudni érti. Biztos. De ezt a perverzió keveseknek adatott meg. Hát csak hogy a hölgyöknek, akik örüljenek. Nézik, igen. Azt láttátok, hogy Havas Johnnak effektív ilyen Fibonacci segge van? Tehát rátettek egy ilyen körívet, és szabályosan körbe rajzolható Havas John segge. Ez egy új információ, amire nem voltam kíváncsi. De a szakálszőre az érdekelte, hogy megállna. Most próbáltam a felbontást felvázolni neked, mert annyira rossz volt az utolsó Trónok harca évad, hogy... Úgy neked se tetszett? Nekem nagyon sok évad nem tetszett belőle, az első kettő az nagyon tetszett, utána szerintem végig rosszabb, a harmadik még elviselhető volt, és ez az évad pedig már ilyen közönség hajhász évad volt. Tehát voltak benne nagyon szép dolgok, sárkányok, stb. Kb-t kispipálhatjuk, nagyon szépen össze voltak rakva, de ugye a dramaturgia legindokolhatóbb dolog, például a random, mesztelen, gyönyörű nők, azt így kiesett teljesen az egészből, hogy egy kevéssé random, mesztelen, de elég gyönyörű nő volt benne összesen. És tehát ez már önmagában is ugye egy irodalmi színvonali esést jelent, de ennél sokkal nagyobb probléma, hogy fogták az egész bandát, így beterelték őket két frakcióba, és látszik azt, hogy a következő évben meg összeröffentik őket, és ilyen mondva csinált dramaturgiai elemek voltak, nem volt benne semmi váratlan. Nekem pont ugyanez a probléma, ez a fajta cselszövés, hogy kicúrunk, most már egy front. Igen. Tehát egy frontot csináltak a két frakcióba, és igazából látható, hogy mi fog történni. Festrevel az a legrosszabb benne. Tehát amikor négy részen keresztül mennek valamilyen irányba, és annak megvan a jelentősége, hogy az miért olyan, és az úton ilyen road movie-hoz méltó dolgok történnek, és vonulnak ide, vonulnak oda, azért nem úgy, mint a Gyűrűk Urában, de azért itt is vonultak ide-oda, és akkor most meg háromszor egy részen belül megteszik ugyanazt az utat. Engem még az elég gyakran fölmerül az új évaddal kapcsolatban, ezért sem szoktam én felhozni, mert annyira közhelyes tényleg, hogy igen, nagyon fesztrevel, meg nagyon sokat, nagyon nagy távokat tesznek, nagyon gyorsan. Az egész világ, ami ekkora volt, az most ekkora lett. Tehát olyan, mint igen. Mindenki mindenkinek a szomszédja lenne. Engem az intrika hiánya zavar nagyon. Az agy hiány! Az zavar nagyon. Tehát igazából nincs benne tehát semmi. Az a Tyrion, aki eddig gyakorlatilag mindenhonnan kivágta magát, az összes létező cselszövésben megtalált valami utat, ha nem is az ügynek, legalább magának. Gyakorlatilag most már igazából írtad neki egy olyan szerencsétlenkedést. Igen. Kiderül gyakorlatilag, hogy akkor a nudli a fazon. Ez az ember, aki megvédte Westeroszt egymaga. A zseni. És hallod, szerencsétlen, de most bocsánat, hogy Game of Thrones-hozunk, de ez a Daenerys akar ugye uralni ezt az egész környéket, a hárgát. Nem találja meg királyvárat. Azt sem tudja, merre induljon. Ha nincsen ott mellette a Tyrion, akkor azt nem tudja észre, hogy délre menjen. Tyrion nagyon pici útjelző tábla. GPS törpe. Pik. Király már. Nagyon szörnyű. Kíváncsi leszek, mert a következő évadnál egy órás lesz egy epizód, vagy kettő, tehát egy mozifilm hossza lesz. De ez azt a dramaturgiai vergőt, és azt még letolom, maximum kivágod. Amikor elkezdik, tehát elkezdik a kézzel, amikor ugye próbálják írni a feliratot, vagy a szinkront, és ugye elkezdik magyarázni, hogy Havas John, ahol született, azért Havas, mert igazából ott Snow-nak, tehát Hónak hívják a fattyakat. De aztán kiderítik, hogy lehet, hogy nem is ott született, és ahol egyébként, ahol valójában születhetett, ott nem Hónak, nem Snow-nak, hanem Sandnek hívják a fattyakat. És tudod, hogy ez Én látom a magyar fordítót, hogy így írja, és ezt most mi a fasznak fogok fordítani, ez kurva ciki. És akkor persze utána, nem spoilerezünk, de utána Egon lesz, úgyhogy igazából ez szerencsére itt megváltozik a dolog. Mondjuk akkor persze a gyomorod egy kicsit megfordul, mert közben megy egy szexi jelenet, aminek ebben az összefüggésben egy kicsit más a jelentése. Hát azt hallottad, nem, hogy volt, amikor a Star Wars-nak az ébredő erő jött volna ki, és előtte voltak hipotézisek, hogy a karakterek kik lesznek, és a Rey-nek az eredetét próbálták valahogy hozni, és az volt az elképzelés, hogy Han Solo-nak és Leia-nak a közös gyermeke. Igen, az elég rosszul jött volna ki. És így gondolkodtak, és akkor mi lesz a nevére, egy Solo. Igen, de ez annyira gyenge volt, mert vicceket mesélnénk. Igen, ezt én is olvastam. De a lényeg az, hogy ez a világ, tehát látszik az, hogy hiányzik bele Martin. Tehát valami az, nagyon... az öreg perverz, akit én nem mindig szerettem az írásmódja miatt, meg a nagyon szeretett, feltűnően szeretett fiatal, életerős férfiakat pöcsteleníteni, ez benne volt ez a vén emberi perverzió, de zseniális intrikákat írt. Tehát a legjobb része a Game of Thrones-nak azok mindig ilyen kis asztaloknál játszódva ültek az emberek és beszélgettek, vagy éppen sétáltak valahol és beszélgettek. És amit mondtak, attól volt jó a sorozat, nem attól, hogy hirtelen olyan kurva jól harcoltak benne. Milyen rohadt kevés harc volt egyáltalán az első két évadban, nem is volt rá költségvetés. Akkor kellett a tartalom. És aztán intrikáltak, kavarogtak, gondolkodtál, mindenféle teóriákat állítottak. Most még nincsenek teóriák. Nincs rá idő szerintem. Két csapat, akik összecsapnak. Szerintem más az életútja egy sorozatnak. Tehát lehet képzelni, hogy a közönség részéről volt az, hogy ők már nem tolerálják azt, hogy most sokat szarakodnak. Ez biztos, hogy közönség részéről volt, mert nagyon-nagyon nézettsége. Nem tudom, az utolsó évadnak is ez lette, de ez minden idők legnézettebb évada elvileg. Tehát valószínűleg mi jövünk fordítva a lovon, de én megmondom őszintén, nekem, én elpocsékoltnak érzem azt a fajta politikai űrt, amit ebben benne hagytak egy olyan sorozattal, ami pont az ilyen politikai intrikákra épül. Nem tudom, lehet, hogy... Mi az Isten éri ilyet meg a Cersei attól, hogy oda vittem neki egy élőhalottat, amikor volt neki egy saját? Ebben ez nem az övé. Te is megijednél, hogyha egy idegen kutya lenne a kertedben. Ez rupan. Nagyon rossz. És akkor így meg volt lepődve, és akkor mi az Isten, hát te gyártottad, bazd meg a saját élőhalottodat. Tehát egyszerűen döbbenetesen gyenge volt. Tehát nem is értem. Úgy vártam tőle valamit, volt benne egy-két jó beszólás, két jó párbeszéd, az is, ami nekem tetszett. Volt benne egy vállalhatatlanul ciki szex jelenet, ugye töketlen féreg, meg a négerlány között az elején. Jaj, igen. Igen, a nő jól nézett ki, a jelenet viszont borzasztóan ciki volt. Tehát ez a valami elképesztő, tehát ilyen, komolyan én nem pirultam el rajta, pedig majd elpirulhattam volna, miért is ne? Már nagyon régen nem pirultam el, mondjuk 83. augusztus 4 óta, de igazából tehát néztem és mondom, hogy jó Isten, ezért én szégyellem magam. Tehát annyira borzasztó volt az a jelenet, hogy az valami hihetetlen. És ezt még tetézték többek. Volt benne két-három jó párbeszéd, a sárkányos részek jól néztek ki, de annyira buta volt a forgatókönyv, hogy ez... És gondolj be, hogyha már ezzel az évaddal biztonsági játékot játszanak, akkor mi az az utolsó, amit úgy is meg fogsz nézni, mert a finálé már érdekel? Persze, majd amikor már félig alszom és elalszom rajta, akkor nem érdekel igazából, tehát kb. Így ezzel a módszerrel. Tehát azért, amit a Westworld húzott, amellett azért a Game of Thrones volt ugye a másik nagyon erős sorozat, most az... mindegy. De a sorozatokról van szó, hogy az új Star Trek kurva jó. Igen. A Discovery. Tök váratlan, teljesen más. Engem is meglepett, mert a CBS vagy a BBC, nem tudom melyik adta ki, de ők például letiltották az idő előtt meg ilyen kritikákat, és azt hittem, hogy ennyire szar lett. Nem, az van, hogy tele van cliffhangerrel, ami a Star Trek-re nem olyan jellemző, és ezért szerintem nagyon szerették volna, hogyha hatás valóban megszületik, mert valóban nagyon hatásos, mint az első két évad a Trónok harcában ott voltak élnek, hogy hú, bazd meg. Ez tele van hú, bazd megekkel, különösen, hogyha mondjuk ismered ugye a Star Treknek a világát, a Star Treknek a felépítését, akkor tudod, hogy mi az, ami ott hú, bazd megnek számít, és ezt mindig kimaxolják az első három részben. 16 részt rendeltek be belőle, nagyon megosztja a rajongókat nyilván, mert nem követi a standard Star Trek vonalat. Megint kimaradt ez a tudományos vonal. Van benne tudományos vonal, de... a világ létéről egy narancs tükrében, meg ilyenek. Tehát ez... Hát, vannak benne tudományos dolgok, meg van benne olyan, ami nagyon szépen kapcsolódik a koherensen a Star Trek vonalához, hogy akkor vannak benne olyan dolgok, hogy így hú, basszus, ez miért nem volt később, és nyilván ki fog derülni, tehát nem válik be, meghal, stb. Tehát ezek a dolgokat biztos, hogy szépen le fogják vezetni, de már most olyan a dolog, hogy így amikor így lement ugye a Netflixen az első rész, és a másodikat még nem tették elérhetővé, vagy legalábbis én nem értem el, akkor így bazd meg! Tehát így akartam nézni, és így szenvedtem tőle. De akkor ez még csak a pilot lement. Lement az első három rész. Az első három rész. Az első két rész igazából összefüggő, ez egy szemétmódon ketté vágott rész. És utána a harmadik rész kvázi az első rész, amiben beáll az alaphelyzet. Uh-huh. Ez egyébként szokatlan, mert Star Trekben az első részben beszokott állni az alaphelyzet, az első duplának a végén. Hát ott spórolnak, ahol tudnak. Hát így gyakorlatilag 6 hónap különbség van időben az első dupla rész is utána. Nem spóroltak egyébként, ez a legdrágább Star Trek sorozat valószínűleg. Tüntetően szépen. Már eléri a földlakónak, az őslakónak a költségvetést, ami nappaliban játszódott. Ott egyedül Eddor került sokba a tuskó, amit elégettek a tűzhelyen. Ott valószínűleg a forgatókönyv elég zseniális volt az, hogy neki ember CG, de igazából itt... Gondoszkodott csak. Igen, tudom. Itt igazából az egésznek a sodra, meg ahogy visz, meg ilyesmi, az nagyon jó. Lehet, hogy kicsit ez is, hogy mondjam, tehát erre nagyon fel van építve, és emiatt lehetne ez az kidolgozottabb, ami valószínűleg később meg is történik, mint egy tévésorozat, de maga az a sodrása, ahogy elindult, meg az a feltételezés, amiből kiindul, és ami történik benne, az nagyon-nagyon-nagyon jó. Mennyire kell Trekkinek lenni ahhoz, hogy tudja élvezni? Egyáltalán nem kell Trekkinek lenni, ez inkább Star Wars, de most komolyan. Hmm. A Sony-nak a VR mennyisége ugye most éri az első százat. Milyen század? Hát 100 játék. Ja, csak azt hallottam viszont, hogy a 1,5 milliót átlépte a penetráció. És csak annál, és hogyha összeadod az egészet, de mindenki multiplatformban dolgozik VR-nél, akkor most már 3 millió körül vagyunk majdnem. Uh-huh. Ami rohadt jó. Ez jó kell az embereknek. Most volt nagy hiszti, mert ugye Sony kihozta ezt a, mert ugye kihozott egy csomó ráncfelvarást, uh-huh. Egyébként igen, ez megint tudod, kétféle oldalról lehet betámadni, hogy te is betámadtad a Move-ot, vagy melyiket, valamelyik eszközét? Pont a VR-t. Pont a VR-t. Tehát, hogy annyit csináltak a VR headsettel, hogy mivel a konkurenciánál, az egyiknél, ugye bele van építve a fülhallgató, ebbe is raktak egy ilyen kis szart, ezért és nem kell külön rádogni egy zsinort. Ugyanakkor ennek van egy ilyen bedugós része a pántnak a hátulján, hogy ne lógjon állandóan itt a füled mellett, ha igazi fejhallgatót akarsz, aztán nem ezt a kis magyarót. Ugye továbbra is volt a csatlakozó, de most itt hátul bele van téve egy ilyen kis mikrofejhallgató, hogy ne kelljen a zacskóba külön becsomagolni ezt a béna kis kínai szart. Ez nem nagy különbség, és a másik különbség, hogy most már átengedi magán a HDR-t. Ez félreértés, hogy HDR képes, nem az. Csak ugye eddig az volt, hogy mivel spóroltak azon is, hogy olcsón kioszhassák tavaly, spóroltak azon is, hogy milyen HDMI kábelezése van belül a dobozkának. Igen. Ezért az nem az a HDMI szabvány volt, ami átmegy a HDR-nek a... De a processzinket is le kell cserélni. Mert abban való kábelezésről beszélek. Nem magyarul mindent, ami eddig volt, nem? Teljesen úgy cuccok kell venni. Várj, de az egyedüli dolog, amit nyersz vele, az egésszel, hogyha 4K-s HDR-es tévéd van, akkor, vagy csak HDR-es, mert a 4K-t azt eddig is átengedte magát, HDR-es tévéd van, akkor eddig azt kellett csinálni, hogy HDR-be akartad használni, nem volt elég lekapcsolni a szemüveget, hanem két kábelt átdugtál, és onnantól fogva volt az egész. Ez semmi, ez egy 2 perces művelet. Csak ugye ez nem elegáns. Mert ugye amikor megjelent, akkor még a HDR-es tévék kurvák ritkák voltak, és még verekedtek, hogy melyik HDR szabvány lesz a nyerő a kettőből. Ezzel az emberek erre azt szeretnék, hogyha ez valami csomag kapcsolatlan egybe lenne. Tehát mondok valamit, például ez a VR-nél. Nem az lenne, hogy márciusban frissítem a VR szemüveget, áprilisban rájövök, hogy ide lenne kicserélni mondjuk a kontrollert. Novemberben ki fogom találni, hogy hát itt mondjuk a csatlakozókkal még kéne valamit csinálni, és akkor rávesznek arra, hogy mondjuk 2 havonta valamit mindig cseréljél, nem azért, mert kell, hanem mert valamivel mindig többet kapsz. De hát ez tök jelentéktelen dolog. Tehát akkor cserélem majd legközelebb úgyis, amikor tönkre megy. Tehát most érted, egy kontrollert is frissítettek. Tehát az is frissült a PS kontroller, sőt az Xbox kontroller is frissült. Tehát igazából... Lassan senkit nem akar Xbox kontroller, de kontrollert még talán igen. Igen, de most érted, most a Sony kontroller persze, hogy frissül, mert bele van építve az akkumulátor, és mondjuk nem fogod cseréltetni benne, a tönkre megy. És ugye, hogy használod 2 évet, az akkumulátor már kurva keveset fog bírni, berakod így a kukába, és veszel egy másikat, mert igazából nem nagy termék. A környezetszennyezési oldalát hagyjuk. Elvileg egyébként a PlayStation elég nagy mennyiségben újra felhasználható alkotrészekből áll, de amikor kukába dobod, akkor ezt baszhatod, mert senki nem fogja újra feldolgozni. De a lényeg az, hogy önmagában a kontroll is, azt is megveszed. Van egy kurva nagy ötletem, nem akarsz közelebb jönni, nézd meg hol vagy. De figyelj, de egyre jobb vagyok. Igen, bocsánat, igen? Csak nagyon meleg van, és ez nem miattad van. És így próbálok kivételesen nem miatt. A testhőtől eltávolodni, hogy nem tudom, olyan ösztönösen attól, meg innen van, onnan is fél meleg. Félfokkal melegebb vagyok egyébként, kimutattuk odahaza. Fél, mint mi? Mint bárki más. Mint bárki más? Aha. A kurva élet. Hivatalosan meleg vagy. Nem mindegy, igen. Jó, tehát a lényeg az, hogy a Move-ot is úgyis csak akkor fogod kicserélni, kinézetlen minden, hogy ugyanolyan, amikor majd ezt tönkre megy, bebaszod a kukába, és veszel egy másikat, és örülsz neki, hogy akkor kapsz egy picit többet. Azért senki nem fog újra megvenni 16.000 forintért kontrát, hogy fél órával tovább bírja. Mondjuk ezt alátámaszthatja tényleg az is, hogy a tévéiparban sem cserélsz le valamit, mondjuk azért, hogy jött egy új HDR szabvány. De tudod, hogy a tévékben milyen sűrűn van frissítés? Minden évben van. Igen, csak az a különbség, hogy mondjuk a játékoknál ez nem volt egy bevett dolog, mondjuk a konzoloknál, mondjuk évente rá, nem kényszerítenek rá. Nem, valóban nem, csak mondjuk arra se kényszerítettek, hogy vedd meg a PlayStation Pro-t, arra se kényszerítenek, hogy megvedd a PSV-t. Egyszer csak azt veszed észre, hogy megjelennek játékok csak arra. Vagy olyanon, ami ott fut mondjuk jobban. Pont az a lenne a probléma most jelenleg, hogy ezt nem engedi a Sony a fejlesztőknek, és ezért lett 30 frame például a, vagy a... Igen, csak mondjuk aki abban gondolkodott, mondjuk a generáció elején megvett egy konzolt, azon a generáció végén nem fogott tartani, az, aki mondjuk a generáció közepén befektetett a PlayStation 4 Pro-ba, mert ő például, ha akar, tud akár 4K-ban is játszani. Hány év egy generáció? Szerinted most? Hát a legutóbbi volt, nem a mostani, az egyelőtti volt a leghosszabb. Igen, az olyan 10 volt, vagy 11. Hát ha a PS2-nek az éráját vesszük, az 2000-től tartott 2009-ig, nem 2005-ig. Nem, tovább. Tovább, akkor 9 volt. 8-9-ig biztos eltartott. Most is legalább 6 éve lesz az éra. Ugye ennek a 6 éves érának most kb. Felénél vagyunk. Most fog átpolarizálódni a konzol piac a casual-re. Igen. Nem teljesen, csak vannak konzolok, amik átpolarizálnak a casual-re. Hát én ezen a hardcore. Nézd, amikor jött ki és igazából a move. Micsoda? Nézd, amikor jött ki akinek meg a move. Azok is fél időben. De hát igen, de most ugye persze azért hozták ki azokat fél időben, mert kellett valami új, tehát nyilván azt felfrissítették vele a dolgot. Még egyfajta lehetőség, de az nem azt jelenti, hogy váltottak, hanem hogy nyitottak valami irányba. Csak a piacra próbáltak módosulni, hogy a casualt megszólítani azokat, akiket... Igen, szélesebb audienciának akarták, mert úgy gondolták, hogy a hardcore-nak már eladták elégszer, viszont ugye miért jön ki a konzolok fél idejében mindig egy Steam verzió, szerinted? Hát több oka is van, például a gyártási költség csökkentése. Egy ok. Például. Egyáltalán frissen tartani magát a technikát. Hát most frissen, oké. Okay. Igazából persze, sok minden van, tehát már meg tudják csinálni kisebbe, ezért olcsóbb lesz, ezért vonzóbb lesz. A másik ok viszont az, hogy egy átlagos játékkonzolon tervezett élettartama 3 év. Ennyire tervezik. Isten bizony ennyi. Többet bír egy picivel, ugyanúgy, ahogy egy tévé is mondjuk 5-6 évre van tervezve, akik nem reklámozzák, de vannak olyan régebbi tévék, egyébként 10 év és még mindig működnek ugyanúgy. Ettől függetlenül az élettartamát átlagosan 3 évre limitálják. Azért van egy konzolgeneráció 3 éve után mindig egy slim modell, mert akkor ezzel a pici különbséggel rá tudják venni a játékosoknak egy részét, hogy újra megvegye a konzolt. Ennyi az egész. Ez a filozófia mögötte. Miért ha az iPhone, miért van minden évben? Hagyjuk, az az adósság spirálba kényszerítés. Az más, mert az iPhone igazából, nekem az iPhone 6S sem, az már 2 év után is még működik, mint telefon. Nekem is 6S van, így van. De a konzol biztos. Is fog működni 3 év után. Több ideig fog működni a konzol, úgyhogy 3 év van tervezve, mint a telefonod. Ezzel mondom, igazából ezzel nem értek egyet, hogy mondjuk ott lejár a szavatossága, max a supportját állítják. Nem, állítják a supportját, nem jár a szavatossága. Igazából a hardware gyártónak érdeke, hogy te a Slim-et vedd, vagy akár a Pro-t, ugye ez egy másik modell, mert abban már más az integráció, nem akar 3 félét, vagy két, eddig csak 2 félét nem akartak gyártani, át akarnak téged valamilyen módon csábítani a kisebb jobbra. Próbálnak csinálni belőle valami extrát, vagy ilyen bundle-t, vagy olyan akármit, de tapasztalat az, és statisztika is azt mutatja, hogy az emberek a konzol generáció felénél lecserélik a konzoljukat. És ezért vannak ezek az extra verziók. Hát ez mondjuk igaz volt mondjuk a PlayStation Fat-nél például, ahol permanensen probléma volt mondjuk a pasztázással, de igaz, az Xbox 360 hát az máig bírja például. Igen, de a 360-nál ugye te is már azt a fekete érintőset használod. Nem. Te még a régit? A régit, ha. Röcög, ropog, minden baja van, de működik. Mondjuk ott elég a generáció végén volt ez a váltás, még ugye az utolsó 2 évre megdobták ezt a dolgot. Kicsit később volt a Slim verzió. Nem tudom, hogy a Microsoft talán newbie-ként úgy gondolta, vagy második generációs konzolát gyártott, és úgy gondolta, hogy ez neki így jó lesz. De tény, hogy ott is volt egy ilyen generációváltás, de hogyha a belső technikát nézed, akkor ott is 5 vagy 6 generációváltás volt menet közben. Köztük ugye az első dolog az volt, hogy a régi Xbox 360 FET verziónál, tudod, a babapiskótól alakúnál, annál még nem volt HDMI csatlakozó például. Igen, ez volt. Meg a nanométert az folyamatosan csökkentették a procinál, nekem a 90-es modell. Meg meredek módon csökkent a fogyasztása, és kb. 5-6 verzióba gyártották, ugye, és amikor kiderültek ezek a beégések, akkor elkezdték gyártani a rövid Blu-ray olvasóval, nem a hosszúval, nagyobb volt benne a hűtőborda, halkabb volt a hűtés, tehát egy csomószor váltottak, és ott is csak egy típusszám eltérés volt. Azok nem voltak, az nem fájt neked, mert vagy nem tudtál róla, vagy nem érdekelt, de a lényeg az, hogy ezek a váltások sem különböznek attól. És egyébként a Sony ennyi váltást nem szokott csinálni, ő 2-3-szor vált, tudod, a PS3-ban nézd meg, ugye volt először a nagy. Nem kellene meg győzködni, nekem pont ez a problémám ezzel a generációval egyébként, hogy túl sok minden jelenik meg. De az miért baj, hogy sok minden? Azért, mert hogy pont azért, mert a konzolokat én eddig úgy álltam hozzá, lehet, hogy rosszul álltam hozzá, hogy megveszem a generáció elején, és a generáció végéig én azzal megvagyok. Így is megvagy vele, semmi bajod. Valóban, csak ez már nem egészen ugyanaz, mint eredetileg volt. Tehát ez már nem az, hogy a generáció végén ott vagyok, ahol a generáció elején nagyjából, ugyanazt a konzolállományt tesszük nyugdíjba a teljes konzolpenetrációval, hanem valahogy mindenkié más. Valaki egy Pro-t fog lenyugalmazni, valaki egy PlayStation 4-et, valaki egy VR-re, van, aki még a VR belé egy move-val. Nem véletlenül, ez kezeljük külön platformon. Valóban csak a diverzitását akarom ezzel hangsúlyozni az egésznek. Értem, de ez a diverzitás miért alakul ki? A konzolgyártók miatt alakul ki? Amiatt jött ki a Pro Hardware? Amiatt jött ki a Scorpion? Ilyen ez nem, biztos, hogy az igény is megvan, de a VR igény meg volt már ezelőtt is, sokkal korábban. A 80-60-as években pont te mondtad valamelyik podcastben. De viszont ez a fajta széthúzás, ez korábban... Figyelj, itt a következőről van szó. Itt sem lett volna más a konzol generáció felénél, csak annyi történt volna, hogy kijön egy slim verzió. Ami nem zavart volna, mert nem zavarhat, mert eddig is volt. Tehát korábban is volt, még a Super Nintendo-nak is volt kisebb verziója. Ki is jött a slim? Igen, tehát igazából ki is jött a slim. Ami miatt a Pro kellett, meg ami miatt a kibaszott Scorpio kell, az semmi más, mint hogy megfelelő penetrációba kijöttek a 4K-s tévék, és ébredt egy olyan felhasználó igény, hogy ezek a konzolok nem szolgálják ki a 4K-s tévét. Attól még pontosan ugyanannyira nem szolgálja ki az első generációs, mint amennyire kiszolgálja az új generációs, de ha nem váltasz 4K-s tévére, akkor neked nem kell venned ilyet, tehát hogyha te nem akarsz venni egy 4K-s tévét, mert jó neked a régi, akkor végigcsinálhatod az egész generációt az eredeti konzoloddal, akkor is végigcsinálhatod, ha veszel egy 4K-s tévét, csak maximum nem használod ki a tévének azt a lehetőségét. Tehát ez egy plusz feature, amit ráadásul a Sony konkrétan ingyen adott. Tehát konkrétan a váltásnak a életartalában. Meg kellett venned újra, de igen. Értem. Igen. Igen. Tehát normálisan neki, ha azt nézzük, mit kellett volna csinálnia, sokkal magasabb áron, ahogy a Microsoft is csinálta, kihozott egy Pro hardvert. És igazából itt annyi volt, hogy a Sony azt mondta, hogy nem leengedi az eredeti hardvert, összenyomja kicsibe slim, ahogy illik, ugye így csinálta korábban is, és azt mondta, hogy a réginek az árában tartsuk az értéket, de tegyük bele egy jobb hardvert, és kihozták a Pro-t. De ez csak akkor kell neked, könyörgöm, ha tisztább VR élményt akarsz, tehát már egy másik platform, ez totál más platform lesz, vagy 4K-s tévét akarsz kiszolgálni. Igen, viszont ez a két konzol, ez hardcore konzol elsősorban. Igen. A hardcore az nem fogja, hogyha ott van egy lehetőség, hogy megvegyed állás az eredeti konzolnak az áráért, az erősebb gépet, persze, meg fogja venni. Igen, és jó is. És többségében váltani fog. Valóban. Viszont engem az nyugtat, hogy kíváncsi vagyok, hogy meddig lehet ezt az emberekkel például eljátszani. De várjál, ez nem, de nincs nem akarok vészmadárkodni, messze nem erről van szó. Csak egészen egyszerűen az, amit most látunk, ez korábban nem volt példa. Ilyen mértékben semmiképpen sem. Oké, és fogjuk meg itt, hogy nem volt példa. Teljesen egyetértek veled. És én sem szeretném évente újra vásárolni a konzolomat, mint fejlesztő nem szeretném évente újra tanulni az architektúrát sem. Tehát teljesen egy véleményen vagyunk. Viszont korábban, nézd meg a konzol generációkat. A TV technikáról beszélünk. A TV technika hányszor változott a PlayStation 1 alatt? Puh, most jót kérdeztél. Nulla. Igen? Hányszor változott a TV technika a PlayStation 2 alatt? Nulla. Hányszor változott a TV technika az X360 alatt? Egy. És mikor? Rögtön a legelején. Tehát fogták, és amikor megjelent a 360, akkor még alig voltak lapos tévék. Tehát így csúfoltuk ilyen vidékiesen ugye az LCD tévéket, amik akkor kijöttek. És annak a támogatása úgy, hogy akkor jelent meg, elég gyatra is volt, ugye ezzel a kompozit kábellel kellett kikötni, ami nem volt igazán tiszta, de ugye akkor még a játékosok nagy részének régi katódos tévéje volt, amikor kijött a 360. És ez volt az első, mert ugye PS2 logott rajta zömmel, vagy az Xbox 1, vagy valami akármi más, vagy éppen már rég PC játszott, mert annyira nagy volt annak a konzolgenerációk a hossza, mert annyira szar volt a grafikája a PC-hez képest, hogy már áttért a PC-re. De lényeg az, hogy ott is arról volt szó, hogy ott volt egy váltás a tévéknél, de annyira a legelején volt, hogy már senki nem emlékszik rá, hogy közben kicserélték HDMI-re a csatlakozó feletet, mert addigra állt be a szabvány, és alkalmazkodtak hozzá. Nem csinált a generációváltás, csak egy másik kábel lógott ki a seggéből. Mm. Tehát gyakorlatilag ott is egy pici váltás volt, de az azért nem zavart, mert azt valóban pici volt, de gondolj bele, megveszed az első napon az Xboxodat, és mondjuk rá 4-3 hónapra kijön a HDMI-s verzió, aminek egy sokkal jobb lett volna, azért ott is dühöngtél volna egy picit. Mennyi idő alatt cserélték le ezt a konzolt? Pár hónap alatt, de ez nem a konzolt cserélték, csak a csatlakozott a seggébe. Hát azért az le kell cserélni a konzolt, de magát a csatlakozott nem. Neked a konzolt, igen, a technológia elemet csak a csatlakozott cserélték, pár hónap után lecserélték. De ez olyan fura egyébként, hogy technikai cég nem látja egy-két hónapra korábban, hogy... Azt, hogy vitatkoznak milyen... mindenféle csatlakozó szabványokról, hányféle USB van? Azt hiszem 9. Komolyan. Hát... Tehát az a baj, tudod, hogy amikor nézel egy skifit, hogy földi technológia, meg űrtechnológia, olyan jót rögök egy informatikus ez az egészen, abból azokból egyszerűen, mert a szabványokban sem egyeznek meg. Most HDR szabványban is, könyörgöm, kétféle van. Tehát minek? Az annyit jelent, hogy nem 8 bitet tolok egy rohadt színcsatorna, hanem 10-et vagy 12-t. Miért kell ehhez kétféle szabvány? Tehát ezek üzleti érdekek, ebben semmi logika, semmi technológia nincs, ez így dől el Zsozsóba az egyik csoportnak. Ez az érdeke, tudod, mint a DVD, meg a, mi volt? A HD DVD, meg a Blu-ray. Az is ugyanez volt. Vagy előtte meg a VHS, meg a Video 8. Tehát nem mindig a jobb győz, egyszerűen csak az győz, ami mögé többen beállnak, meg ilyesmi. És pont egy olyan forduló ponttól jött ki a szerencsétlen Xbox, hogy ezt, és emlékszel, hogy miért volt az Xbox 360 a DVD olvasó? Hát, hogy DVD-en játszol a játékot. De. És hogy mi volt a PlayStation 3-ba? Blu-ray. És miért nem volt Blu-ray az Xbox-ba? Mert szolni szabvány volt a Blu-ray. Lófaszt. Na? Lehetett volna benne Blu-ray. Két oka volt. Ár, mert alá akartak menni a Sony-nak. Második ár, mert utána milyen kiegészítő egység jött ki az X360-hoz, amiből csak maximum képen láthattál, mert olyan rohadt kevés volt. HD-DVD? HD-DVD külső olvasó. Mert ők amellé álltak be. Tehát attól, hogy egy konzoljátok ki, az egy konzolt, attól még nem tudja az összes frontot, még egy Microsoft se tudja megbecsülni azt, hogy melyik fog győzni. A Microsoft azt gondolta, hogy a HD-DVD akkor viszont nem lófaszt. Azért nem tették bele, mert Sony volt. Letették a voksukat a HD-DVD-vel. Nem teljesen Sony a Blu-ray, tehát az azért nem egészen így van, az egy gyártói csoportnak a termék, amiben az egyik a Sony. Tudtak volna bele Blu-ray-t tenni, hogyha akarnak. De a voksukat azért tették le a HD-DVD mellé, mert azt gondolták, hogy az a jövő. Ugyanúgy, hogy annak idején a VHS Video 8-nál is két tök jó csoportok, érdemes megnézni Wikipédián, nézd meg, hogy milyen óriási cégek álltak mind a kettő. Láttam, azt az Apple is a HD-DVD mellett volt, ha jól tudom. Igen, én is úgy emlékszem. Tehát ilyen óriási megakonszernek döntöttek úgy, hogy az a szabvány fog működni, csak ugye nem jött be. A fele ezt gondolta, a fele azt. Tehát nem annyira egyértelmű ez. A konzolgyártó csak alkalmazkodni fog. Most az, hogy érted, közben kijöttek a 4K-s tévék, szerinted azt tudták, hogy ki fognak jönni a 4K-s tévék. Örültek, hogy ekkorába gyártják a HD-tévét. Nyilván már látták, hogy azért ekkorák a pixelek egy falnagyságú tévén, és ez szarul néz ki. Hát oké, biztosan lesz előbb-utóbb nagyobb felbontású. Elkezdték gyártani a nagy felbontású tévéket. 3-4 évvel ezelőtt mennyibe került, amikor megjelent ez a generáció? Mondjuk mennyibe került volna egy 4K-s tévé? Hát még 2 éve is egy 4K-s tévé 800 ezer, meg 1 millió forint körüli árban volt. Most pedig mennyire kapsz a 4K-s tévét? Baromi jó ez a fejlődés, én nem a logikát hiányolom mögötte, hanem azt a fajta előrelátást, ami például... Most mondok valamit. Nem látom előre. Figyelj, mondok én neked valamit. Arra alapozni mondjuk, hogy most éppen ez az igény, azt mondhatnák, hogy lemérik, hogy igazából mi a szarnak kell egy terrás Winchester mondjuk egy gépbe. Tegyünk bele 640 kilobájt mindenre. Tegyünk 250 gigabájtot. Aztán a többit majd feltöltögetik, meg letöltögetik a felhőből, mi aztán minek kell egyáltalán hardware-be, de valamennyi vinyót tegyünk bele, vagy háttértárat, mert azt mondja, hopp, 2 hónappal később rájöttünk, hogy nekünk vannak 4K-s játékaink is. Hát nekünk le kéne ezeket szóval a textúrát valahogy az, aminek az előrelátása, az azzal van a problémám, hogy néhány generációval ezelőtt, oké, tényleg, a tévészabvány az mondjuk nem változott. Nem, egyetlen nem. És nem is jött ki új verzió, aminek más a tévé kimenete. Nem voltak pro konzolok. Okay, de... Volt upgrade, az izénél egyébként a Mega Drive-ra volt egy ilyen upgrade cucc, akkor amivel erősebb lett. Akkor ne a TV miatt. De nem mondják már azt nekem, hogy a PlayStation VR-t azt mondjuk a megjelenés előtt egy évvel kezdték el fejleszteni, és addig még tervező asztalon se volt. De ajaj, a PlayStation VR-nek melyik része az, ami most nem oké? Azt, hogy nem kezelte a HDR-t? Nem, az, hogy nem a HDR. Az, hogy például a sima PS4 el tudja vinni normálisan, nem egy kiegészítő egységgel, hanem azért gondolom azt mondani azért, mert... Kiegészítő egység. Ha egy HTC Vive-ot nézel, vagy egy Oculus Riftet, akkor is egy kis dobozba fogod beledugni a dolgokat, amivel szintén vannak áramkörök. Tehát most az, hogy most egy kis dobozba kötöd be, az maximum kényelmet jelent, mert nem a gépből lók ki, és ha lerántasz valamit, akkor a kis dobozt fogod, és nem a gépet. Tehát most az, hogy vele csatlakozó dobozod, amiben könnyebb bedugni a kábelet, ezt ne kezeljék meg külön hardware-nek. Most azért, mert abba rakták bele a 3D hangnak a részét, és nem integrálták rá a fejedre, hogy azt is cipeld, és még nehezebb legyen a headset, az egy technológiai előny, és nem hátrány. Oké, ezen a logikán kiindulva, ha ki fog jönni mondjuk a PlayStation VR-nek mondjuk a következő szériája jövőre, mondjuk PSVR 2. Nem jön ki jövőre, akkor fog kijönni meg a következő. Jó, mondjuk, hogy kijön a PlayStation VR jövőre, akkor erre lehetne azt mondani, hogy figyeljetek, igazából nem voltunk felkészülve arra, hogy ezt a headsetet meg kéne hajtani valamivel, úgyhogy jövőre kiadjuk a PlayStation 4 Pro 2-t, azzal már 4K-ban fogtok tudni játszani. Bocs, nem láttuk előre, hát 2 éve volt gyerekek, hát ki tudta 2 évvel ezelőtt, hogy lesz 2 darab PSVR-ünk? Az, hogy ha, tehát különítsük a 2 dolgot. Cégen belüli tervezés előre, amiről most te beszéltél. De hogy a tévétechnika megváltott, azt nem a Sony vagy a Microsoft okozta. Most elrugaszkodtam a tévétől, tehát most csak a fejlesztési ciklusokról beszélünk, hiszen hogyha ennek egyébként alapot adunk, és azt mondjuk, hogy miért látna előre egy technikai cég azt, hogy milyen technikai fejlesztések lesznek a jövőben, hiszen mint a Microsoft például igazolta, 2 hónappal korábban sem tudták megmondani azt, hogy HDMI szabvány kellene. De Microsoft nagyon sokan nem tud megmondani, de ott nem az volt a gond, hanem hogy nem dölt el, és így inkább tettek rá egy biztonságos csatlakozót, ami minden tévére jó lesz. Tehát itt tettek rá egy egyszerűbbet, és később update-elték. Azt ők ugyanolyan plusznak kezelik, mint hogy az átlag ember egyébként nem venné észre, hogy HDMI-re vagy kompozit kábelre van kötve egy tévé. Megint messze. egyre messzebb leszek. Tehát egy átlagember nem vette észre azt a hatalmas különbséget, és nem is érdekelt, hogy milyen kábel lóg a hátán. Összeköti egy játékos, egy gyerek vagy egy fiatal, rádugja, örül neki, hogy megy, ha neki olyan tévéje van, és mit tudom, akkor még olyan tévék voltak, zömmel, majd a következő tévécserénél fogja érdekelni, hogy másfajta a csatlakozó. Egyébként a legújabb most megvásárolt tévéken is van kompozit bemenet, tehát a mostani 4K-s tévékre rá fogod tudni kötni az első generációs Xboxokat is. Ezt megnézem, mert most nálam van az LG-nek az egyik OLED tévéje. Hát fontos, megnézd meg a hátán, és... Ki kéne bennem a dobozból. Ja, annyira szar, hogy nekem ne is kapcsolod, de én. Ne, jó lesz az szerintem. Nagyon jó, az is LG-t. Tudom, kurva nehéz. Az OLED? OLED. Hát mint a plazma, igen. Rettenetesen nehéz. Igen. És mostanában tűnt fel egyébként. Én azt hittem, hogy egy kis papírvékony kis szírszar, jó, persze van hátul egy elektronikai egy kis doboz, de igazából mint utólag kiderült, azt tudod, miért tartják ott? Mint kiderült? Mert egyébként meg tudnák csinálni, meg is csináltak egyébként papírvékony. Igen, igen. Az a probléma, hogy az OLED képernyő az nyaklik. Igen, és hogyha ezt így kivennék, az emberek folyamatosan eltörne, úgyhogy inkább úgy döntöttek, hogy megtartják hátul az elektronikai lószal, többnyire dísznek. Meg többnyire azoknak fényváza van, míg a sima LED-eseknek meg általában műanyag. Mert ugye annyira drágább az OLED, hogy akkor már megcsinálják fényvázal, és könnyebben merevítik ezt az OLED képet, azért is nehezebb. Tehát a technológia ugyanolyan súlyú, tehát fizikailag az nem nehezebb. Úgyhogy egy érdekes kis plusz adalék. Tehát az a lényeg, hogy igazából itt a összefoglalva, tehát nem azért hoznak ki egyre újabb dolgokat, mert nem számítanak valamire, nem számíthatnak olyan dolgokra, hogy mondjuk hirtelen az emberek megveszik a 4K-s tévéket ilyen mennyiségben. Nem számítottak rá, most nézel gamer felméréseket, hány embernek van 4K-s tévéje, mennyi erre az igény, melyik ember mennyi. A Sony nem számított arra, hogy sok prót fog eladni. Kihoztak pár prót, azt mondták, hogy kihozzuk a prót csak ilyen opciónak, ha valaki a 4K-s tévéjén nem akar kisebb felbontásba játszani, nem érdekelte őket, hogy ki mi meg hogyan fogja támogatni, kirakták, aztán most még a Witcher is, ami az elején azt mondták, hogy nem. Még ők is update-elték, tök jól néz ki a 4K-s. Meg fogom nézni a Steamnek az analitikájában, hogy körülbelül milyen felbontásban játszik az átlag gamer. Mármint PC-n? Full HD-ba. Most megmondom neked, Full HD-ba játszik az átlag gamer. Az átlagos monitor mérete pedig azt hiszem 24 szoros vagy valami ilyes. Tehát viszonylag kisméretű Full HD-s megjelentőket használnak. Az átlag játék konzol tulajdonos pedig Full HD-ba játszik, és kb. 80-120 centis tévéken. Tehát most is még kisebbség a 4K-s tévé, de mint a gomba úgy szaporodik. Tehát most ha tönkre megy egy tévé, vagy veszel egy nagyobbat, akkor már a nagyobb felbontásban veszed, mert most már nem jelentősebb drágább a 4K. Igen, de mondjuk most már 4K-s monitort is most már lehet egész jó áron szerezni. Azok az azért nem vészesek. Persze, most is van nálunk egy ilyen. Most már bejött ugye a 8K-s tévészabvány, már az is létezik, ami már, mert kezdünk egy kicsit elmenni ebbe az irányba. Hidd el, hogy ez a generáció már, amikor a 8K-s elkezdődik olyan szinten terjedni, most a 4K-s még biztos el fog terjedni ennek a generációnak a végéig, és akkor már elkezdődnek majd a 8K-sak, de azt majd a következő generáció fog. Na és akkor így jön be, azt válaszolok a kérdésre, hogy mi a hogy... Mi ezzel a gondod? Hogy mi okozta például a Switch-nek a sikert. Szerintem nagyon sokan vannak, akik... Ez az én elméletem, de én hajlamos vagyok összeesküvés elméletekben gondolkodni, szerintem megjelent egy olyan réteg, akinek tele van ezzel már a töke. De ajjajjaj, Nintendo konzoloknak kurva sok ránc felvarása van. Hordozható Nintendo konzoloknak több, adnak van a legtöbb ránc felvarása az univerzumban. 3DS, 3DS XL, 2DS... Várj, de azok milyen ciklusonként frissülnek? Durván 2 év. Tehát pontos, nem évente. Pontos, évente semmi nem frissül a mostani generációban. Hát a kiegészítők, meg az ilyesmi. Hát más nem mondjuk a PSVR-nek most hozták ki a új változatát. Jaj, de az nem igazi frissítés, csak egy... nem igazi frissítés. Kaptál egy ekkora upgrade-et hozzá, hogyha most veszed. De ahhoz kell egy új kijelző. Egy új headset. Micsoda? Most kell egy új headset. De semmi okod nincsen megvenni. Mert most ha nem akarod átdugni ezt a két kábelt, akkor megveszed. De hány olyan ember lehet? 5 millióból egy, aki azért veszi meg, mert sajnálja ezt a mozdulatot? Azon kívül hány olyan ember valakinek mondjuk egyszerre jelenleg 4K-s tévéje van, és még VR-je is van mellé. Kurva kevés, geci kevésnek van VR-je, és geci kevésnek van 4K-s tévéje. Igen, de a hardcore rétegről beszélünk. Továbbra is a hardcore-ra célzom. Ezek inkább az early adopterek, mint a hardcore-ok. Tehát az, aki az elején megveszi a technológiát, maximum az fog idegeskedni, mert az akkor is megveszi, amikor még nem használható. Hát az early adopter az abszolút a hardcore. Az a hardcore-hardcore-ja. Tehát szerintem pont az a réteg, amit azon idegeskedni fog, amit mondasz. De mondjuk az early adopter az most így, ha valaki ilyen bocsrácok, de az nem normális. Tehát most amikor a technológia még nem szállsz, vagy nagyon sok pénze van, és neki mindegy. Az pedig lehet, hogy azért nem fog idegeskedni, mert ő játszva megvesz 4 darab ilyen PlayStation VR-t. De most azért ne idegeskedjünk már, mert tettek rá ide egy plusz fejhallgatót, ami semmire nem fogsz használni, mert ugyanilyen kis bogyó szemét, csak azért van rajta, mert adjunk valami pluszt. Én nem vagyok ideges emiatt, tehát egy pot leszarom, én az eredetit sem vettem, mert mostani sem fogom. De az sem fog idegeskedni rajta, aki megvette, mert igazából a kijelző ugyanaz, a tracking rendszer benne ugyanaz, ugyanúgy működik rajta minden játék, egyáltalán nincs köztel semmi technológiai eltérés, Csak ez az egy dolog, hogy ide kötöttek egy ilyen ekkora kis dróton valamit, ami egyébként speciál idegesítene is, hogy itt lóg még egy kábel, teljesen fölöslegesen, mert úgyis egy ekkora baszott vagy fejhallgatóval fogod játszani, ami rendesen 3D képes, és nem egy ilyen kis füldugó, amin úgyse jönnek ki a mélyek, hanem egy rendes méretű fejhallgatóval fogod játszani. Tényleg, és hogyha egy normális fejhetszettel akarod játszani, rá lehet csatlakoztatni valamit. Akkor lógni fog lefelé, hátul mögötted? Hát eddig is az történt, hogy volt egy ilyen kis doboz rajta, fölvetted a headsetet és abba dugtad bele, de az ugyanannyira nem zavar, egy kábel lóg ki a VR-ből, és amellett mondjuk a fejhallgató csatlakozó, ez egy ilyen vékony kábel. Hidd el, nem az a legzavaróbb benne. Sokkal zavaróbb inkább az, hogy ez a kettő együtt milyen faszán melegíti a fejedet. Tehát nem a vékony kábellel van a probléma, a PSVR játékok 99,9%-a ülőjáték. Tehát senki nem fog azon izélni, hogy most a kábel hogy fut, vagy hogy megy. A nagyobbik gond inkább az, hogy még mindig nagyon nagy és melegek ezek a VR dolgok. Sokkal jobb lenne kontaktlencsébe, lehetne beintegrálni a VR-t, az szuper lenne. És a kábel lógnak ki belőle, igen, faszán. De lényeg az, hogy a Nintendo kézi konzoljának is olyan kurva sok ráncfelvarrás van, hogy én leszek az első, aki meg fog lepődni, ha jövőre nem jön ki egy új Switch modell. És ide nem jutott, újítottak rajta, azt hiszem a wristband volt, a csuklópántot megváltoztatták. Igen, mondjuk az külön is meg tudod venni, az nem egy nagy újítás, azért ismerjük be. Ennyi történt. Jó, ez teljesen jó. Jövőre valószínűleg jönni fog valami extra, mert azért különböző színeket már most is hívtak rá, ami a régi Nintendo-nak a színeire van festve, olyat is. De ez nem azt jelenti, hogy a technológia az hozzá, hiszen kapsz új pittelem, egy új borítást. Az tényleg az, hogy ha mondjuk a piros nem tetszett, akkor tudsz most venni sárga. Azért újra meg kell venni a konzolt? Azért ez egy kicsit más, mert ez nem járul hozzá az, hogy teljes élményt akarod kihasználni. Tehát de ott sincsen azt is meg, hogy a PSVR-es update-nél semmi nem függ az élménynek. Nincs élménykülönbség abban, hogyha a régit használod, vagy az újat. Tehát a HDR az nem jelent különbséget az élményben? De, akkor nem érted a technikát. Nem működik HDR-rel a PSVR. Csak nem engedi át magán a HDR jelet az alapmodell. Nem megy át rajta a jel. Te beszéltünk arról, hogy egy VR termék mennyire precíz tervezést igényel, és milyen teljesítmény többletet igényel. Őszintén szólva, és most nem nyafogni akarok emiatt, de én nem biztos, hogy bíznék egy olyan gyártónak a termékében, aki centre próbálja kitalálni, hogy hogyan működik, majd legközelebb később kijavítják, a sokan panaszkodnak rá, hogy fáj a fejét. Ebben az évben ne vegyél autót, ne szállj autóbuszra, ne ülj repülőgépre. Nem egész, nagyon-nagyon rossz a példa, ugyanis az autós célközönségeket ezt meg akarnak győzni, teljesen más. De akkor az életed múlik azon a pár centen, és a repülőgépeknél is így van, sőt az űrkutatásnál még inkább. Ennek következménye van, hogyha ezt mondjuk elbasszák. Miért ennek is következménye van, nem veszik meg a terméket? Az, hogy például a dízelbotrán kibukott, tulajdonképpen érdekel, a visszahívták konkrétan az autókat, mert kurva egy probléma volt belőle. Az, hogyha mondjuk kiadnak egy olyan VR eszközt, hogy mondjuk fájna tőle a fejed, azt mondanák, hogy egy év múlva kiadunk majd egy olyat, amitől nem fog. Ne, tudod, hogy mennyi per lenne belőle? Nem lett volna per belőle a 80-as, 90-es években, amikor voltak is ilyen eszközök, de most akkora per lenne belőle, mint az állat. Tehát, hogyha egy mikrohullámos sütőben macskát szállító ember bepereli mondjuk Amerikába a gyártót, akkor szerinted, hogyha egy VR-ben mondjuk bárkinek valami baj lenne tőle. Tehát több mint két évvel később jött ki ez a VR generáció abból azokból, hogy be voltak szarva ettől, hogy valami bajod lesz tőle. Nagyon örülök, ezek szerint rá lehet ezeket a cégeket venni arra, hogy igenis normális termék kerüljön a piacra. A negatív irányú megközelítés nem értem mellett, tehát én is azt gondolom, hogy tök jó lenne, ha kiadnánk egy terméket, és azt mondjuk használhatnánk 8-10 évig, és nem kéne hozzányúlni, és egy tök jó állandóságot jelent fel, csak szoftverrel kéne eltetni. Mert eddig így működött. Tudom, de nem úgy működött, hogy megváltozott a tévészabvány, és most, hogy a 4K-s tévék kijöttek, most megint meg fog változni a tévészabvány, mert már jönnek ki a 8K-s tévék, és ezt nem a játékgyártók vagy a konzolgyártók. De ez nem csak az én érdekem lenne, ez a konzolgyártóknak is az érdeke lenne. Micsoda, hogy ne alkalmazkodja, előre tudjam a 8K-s szabványt. Azért, hogyha összeraksz magadnak egy konfigot, de most várjál, próbálj meg követni. Ha összeraksz egy olyan hardvert, amit tudod, ha mondjuk 8 évig, az előbb számoltuk, hogy mi az, igen, a generáció. Igen. 8 évig piacra lesz, azért ez tévé technológia, nem egy beláthatatlan távolság, akkor az az hardware, amivel elkezded a generáció elejét, azzal fogod befejezni a generáció végét, és akkor gyakorlatilag már egy zsebkendő áráját tudod utána dobni. Nem éri meg menet közben két évben a vasat csörgetni. Nem tudod az első körben beletenni azt a technológiát, ami akkor, amikor majd később megjelenik az a 8K-s tévé, akkor már filérekbe fog kerülni, de cserébe az a konzol, amit most megveszel, és 8 év múlva tudná a 8K-t, az nem ennyibe kerülne, mint most, hanem mivel jelenleg még az a technológia, ami ezt meghajtja, geci drága lenne, ezért a konzolod aranyárba kerülne. És mire elérsz odáig, hogy tényleg kijönne az a tévé, amit már meg tudod nézni, és kibírod használni a többlet teljesítményt, addigra ugyanazt a konzolt negyed árból állítanád elő. Tehát nincsen, gazdaságilag nem kivitelezhető ez az igény, mert akkor nagyon drága lenne alapban a konzol, és a konzol alapban egy nagyon nyomott árú termék. Tehát ez nagyon ki van tökörve, hidd el, nagyon okos emberek, nagyon sokat számolnak. Kiszámoltak ezzel. A Foundry-n is egyébként, hogy végül annyi abba kerül az Xbox One X, mint amennyi számoltunk. Igen. Tehát azt nem basztuk el igazából a számításnál abban a podcastben, hogy az egy 300 000-es konzol kb. Hát most irgalmatlan mennyiséget bukik rajta. Szóval, annyira nem meglepő, nagyon ciki lenne, hogyha mondjuk 17 éves gyakorlattal azért nem tudnám körülbelül, hogy mibe kerül. Nem, azért mondtam, mert ott elkezdtek közben kommentelni alatt, hogy nem is 300 ezeres az a konzol, hanem igen, mondták, hogy ilyen meg olyan nagyon össze. Nem tudom, de hát ez nem igaz. Az valójában ennyibe kerül. Igen. Legalább. Igen, hát ők is ugyanazt kiszámoltak, amit mi, tehát ők is szakemberek ücsörögnek, akik egyébként fejlesztők nagy részben, úgyhogy pontosan tudják azt, hogy ez hogyan működik. Tehát erről van szó, hogyha most én támogatnék egy olyan technikát, ami még nincs. Ha meg is bírnám jósolni, az olyan sokba kerülne, hogy annyiban nem vennél meg a konzol. Hát azért ez nem igaz, hogy nem volt, mert azért már a generáció elején is létezett a 4K technológia. A 4K technológia létezett olyan kicsi számban, hogy azt a bizonyos sávszélt, amiben megvették volna, azt csökkentették volna a növekvő árral. Ennyi. Tehát figyelj, ezek potméterek. Igen, meg tudnánk csinálni. Igen, tudnánk olyan konzolt építeni, ami kétszer erősebb, mint egy Scorpio. Igen, megvan. Le lehetne vízhűteni, meg akár 500 ezerbe kerülne. Az kiszolgálná majd a 8K-s tévét. Az kiszolgálná a legdurvább VR eszközöket. Tudnánk 4K-s VR headseteket gyártani. Ja, gyártanak a kínaiak is 4K-s VR headseteket. Mennyit akarsz kifizetni az otthoni szórakoztatásodért? Tehát a konzol az egy cost-effektív játék dolog. Tehát egy olyan dolog, amit egy jó teljesítményt kapsz egy alacsony árért. Az olyan, mint egy népautó. Egy bogárhátú Volkswagen sem a 60-as években nem ment 250-nel, és nem fogyasztott 3 liter benzint 250-es sebességgel. Tehát nem egy kifinomult dolog volt, nem volt hibrid technológia benne, pedig a 30-as évek óta van elektromos autó technológia. Mégsem volt benne. Tehát így igazából nem készülünk fel, azok nem tudunk felkészülni az összes eshetőségre. Egyébként nem lehet tudni, hogy a majd most kijövő 8K-s tévék, azok előbb-utóbb egyáltalán az embereknél megtapadnak-e, mert ahogy a Blu-ray, megnézed az eladásait. Csökken. Igen, nem csak az, hogy csökken. Sőt, gyakorlatilag megállt. Igen, hanem gyakorlatilag nem vesznek Blu-ray elemezeket, és úgy, hogy a Blu-ray az eladásának az első X évében teljes mértékben veszteséges volt, mert az emberek, bár azt jósolt a technika, hogy mindenki Blu-ray-n fog mindent megvenni, azt a különbséget, ami a képminőségben mutatkozik a Blu-ray, ugye a Full HD és a kisebb felbontás között, amely a DVD, az gyakorlatilag nem érdekelte őket, mert nem érzékelték azt a különbséget, és nagyon sok ideig nem vették meg, és amíg a Blu-raynek az árát nem kezdték el visszacsökkenteni a DVD árának a közelébe, addig alig fogytak a Blu-rayk. És most ott tartunk, hogy már valószínűleg nem lesz következő tárolt videó formátum, mert minden online, meg felhő, meg egyéb ilyen dolog lesz. Tehát a Blu-ray tök jó dolog, de nem mit tudom, mint 8000 ér egy film, érted? Valóban, viszont ott nem történt meg az, mondjuk, hogy van most egy Blu-rayem, tegyük fel, és kihozom mondjuk egy Blu-ray 2.0 szabványt, ne keverjük össze a 4K-s Blu-ray-jel. Tehát, hogy kihozom 2.0-et, mert rájöttem, hogy erre tudnék menüt is berakni, tehát vegyél egy új lejátszót, de érted, mit mondok? Persze, azon és meg is világoltam meg ez a Blu-ray analógiával. Mennyibe kerül egy sima Blu-ray lejátszó, a legolcsóbb? Mit tudom én, tudom, mikor használtam utoljára fizikai lejátszót? Geci olcsó, az Xboxban is az alap van, a sima vannokban, a nagy kockában az alap, ami meg tudod venni 30 ezer forint, 40 ezer forint, még olcsóbb. Van még egy fokozat. A 3D-t tudó Blu-ray lejátszó. Azt a 8 darab 3D-s filmet meg akarod nézni, amit lehet kapni, akkor az egy egyel drágább, jelentősen drágább. Régen nagyon-nagyon sokkal drágább volt, most már kevésbé drágább, mert a szart se érdekli az otthoni 3D tévézés. Ezért igazából az most már egy viszonylag kicsi különbség. És van ugye a HD Blu-ray, vagy UHD, vagy nem tudom mi a faszom szabvány neve, az pedig egy még drágább lejátszó, annyira, hogy gyakorlatilag a PlayStation Pro-ban nem, azért nem tettek 4K-s Blu-ray olvasót, mert annyival drágább lett volna a konzol tőle. A Scorpio-ban van, látszik is, hogy drágább a konzol, többek között ettől is. És igazából, tehát ott is ugyanez megvan, a sima Blu-ray-edet lejátsz az alaplejátszó. Hogyha viszont veszel egy 3D-s Blu-ray-t, az dugdoshatod, abban nem lesz olyan kép, ahhoz olyan tévét kell venned, és olyan lejátszót is kell venned, és csak egy filmet hajtunk meg, nem egy játékot, ami 50-szer bonyolultabb, mint egy filmet leolvasgatni egy lyukasztott korongról. Tehát minden így épül fel a világon, nem csak a videójáték. Lehet, hogy nem gondoltad igen, még azért ezt el. Azt látod egyébként, hogy amit mondasz, ott nagyon komoly ugrások vannak. Tehát itt felbontásban ugrás mondasz. De a konzolokról úgy van, igen. A HD-ről a 4K-ra. Igen, de ott külön konzolokat adtak ki. Hát meg egy külön, de neked teszed tud upgrade-elni a Blu-ray. Igen, de az generációváltásnak hívják egyébként a filmeknél is. Amikor azt mondod, hogy 4K-ban kezdesz lejátszani a dolgot, az indokolja mondjuk az új lejátszót. De most ezt nem értem a szanulókat, bocsánat. Tehát, hogyha veszel egy sima, sima Blu-ray lejátszót, nem tudod upgrade-elni, hogy lejátsza mondjuk a 4K-s Blu-ray-ket. Nem, kidobod és veszel egy másikat. Konzolnál ugyanez van. Veszel egy konzolt, mit tud? Full HD-t egy PlayStation. Igen, de hogyha azt mondanám, hogy a... Ez nem generációváltás, nagyobb a felbontás. Igen, de hogyha azt mondanám a Blu-ray lejátszódra, mit tudom én, hogy hát igen, itt vannak ezek a dolgok, igen, ki tudod lőni a tévédre. Ki tud lőni. Igen, ki tud menni a jel a tévére. Ja, értem. Igen, le tudod játszani, hopp, a menüket azt, hát most már ezzel nem fogod tudni vezérelni, mert nem számítottunk de rá. De nincs ilyen. Vegyél hozzá, nincs, de lehetne. Mert hogyha ezt a kurva kis dugós lószart, ezt nem tudták kitalálni, egy 3 centes, nem tudom milyen kis kapcsolót nem tudtak beleépíteni, ezt megcsinálhatták volna máshol is. Ez nem kapcsoló, ez ennél sokkal nagyobb. Jó, értem, jó, lehet akkor 6 centes. Legalább 8. Jó. Akkor igazából olyan, hogyha ezt a fajta baromságot igazából csak a játékpiacra lehetne eljátszani. De hogy is, úgymond, tehát tök ugye ezt játsszák itt, de az asztali Blu-ray olvasóval ugyanaz az árpén. De ebben a mértékben nem. Ó, az, hogy egy-két kapcsoló kihagynak belőle, ez nem. Gépészmérnök vagyok. Dehogy nem. Technológiai fejlesztés. Látom, hogy ott van a kint. Nem. Technológiai fejlesztés az így néz ki. Ebből a költségből rakd össze. Nem úgy néz ki, hogy a mérnök azt csinál, amit akar. Tehát akkor mindenki már rég Teslákat gyártana. Én nem azt mondtam, ez a mérnök felelőssége. De figyelj, ez normális hozzáállás. Persze, fogyasztói oldalról érthetetlen, hogy miért neked, te fizettél volna 3 centtel többet, nyilván erre gondolsz, azért, hogy eleve ne kelljen most lecsinálni, egy rohadt kell. Tök jó, de ez nem így működik. Tudom, mert gyártási költséget ez megneveli. Jelentősen, mert nem egy darabot gyártottak bele, hanem több millió darabot. De ez nem kell gépészmérnöknek lenni, jó, és ezt látom. A nagy gyártási költséget, ezt utána még ezer fajta dolog megnöveli, ami arra adódik, a nagyobb összegű gyártásának van adója, stb. Minden, ez így felfújódik ilyen szép nagyra, és ott fogod tapasztalni, hogy meg tudod venni azt, ami ezt eleve tudja, kurva drágán. Most eltelt egy év, a PlayStation VR TP-re visszakanyarodva, azóta a technológia egy picit fejlődött, nem sokat, egy picit. Most már ugyanabból az összeghatárból, amiből neked adják végfelhasználni ezt a konzolt, ezt a headsetet, most már picivel jobbat tudnak csinálni, ha nagyon picivel is, ezzel a picivel jobbat tudnak csinálni, mert azt a pár centet már bele tudják építeni, mert máshol olcsóbb lett a technológia. Erről szól az egész, semmi más. Mások elmondom, erről kanyarítanám vissza, hogy az az ember, aki problémázik ezen, annak ezt nem mondja el senki. Ő azt látja... De nem látják a jövőt, nem tudják, hogy ez erre igény lesz, vagy nincs igény. De most nem azt mondani, beszélek, hanem a vásárlóról, akik ezen problémáznak. Ami én is problémázom, ami mindenki problémázik, mert ő most, hogyha bemegy a PlayStation VR-ját megvenni, valószínűleg az eladó sem tudja elmondani, hogy mi a különbség. Hát pont azért, mert egy 3 centes különbséget indokolni, kurva nehéz. Azért legyünk annyira realisták, itt viszont nem a gépészmérnök, hanem az emberhez próbálnék beszélni, annyira elég realisták, hogy ne egy 3 centes dologgal kell érzékeltetni azt, hogy ezt a terméket, vagy azt a terméket veszem meg. Sokkal drágább termékeknél is 3 centeken múlik olyan kényelmi dolog, ami sokkal fontosabb, mint ez a kérdés. Tehát azt mondom, most átduksz egy kábelt, vagy... Jó, nyilván az, hogy Nicaraguában háború van, nyilván fontosabb, mint az, hogy 3 centet megváltoztat. Autógyári példa, a legjobb. Sokkal többet spórolnak, mint a híradás technikai eszközökön. Sokkal többet spórolnak. Amikor egy eszköz egy autóban alumíniumból készül, azért, mert az valamilyen picit könnyíti az autót, viszont az alumínium elemnek az élettartama mondjuk 8-10 év. Ha acélból csinálnak ugyanazt az elemet, akkor lenne 3 centet drágában, mert alumíniumot is drága gyártani, de 30 év lenne az élettartama. Hát miért csinálják akkor a szar alumíniumból? Azért, mert még egy luxus autónál is azt a dolgot alumíniumból fogják csinálni. Azért fogják alumíniumból, mert te majd 10 év múlva ki fogod azt cseréltetni, mert 10 évig nem használod azt a luxus autót. Egy játékkonzolnál ugyanez van. Nem tudták, hogy ez valakinek problémát fog okozni. Tudták, hogy nem megy át rajta a HDMI szabványú jel, csak akkor, amikor azt tervezték. Mert a HDR, nem? HDR jel, igen, bocsánat, HDR jel. Csak akkor azt a szart tervezték, akkor még egy olyan ilyen HDMI 2-es elosztó doboz is 30 ezer forintba került, amivel csak annyit tudtál csinálni, hogy bemegy egy kábel és ketté osztod. Most már nem annyi, most már 8-9 ezer forintba kerül, akkor ekkora volt az árkülönbség. Érted? Tehát nem tudták volna beletenni, mert akkor nem 130 lett volna annak a szarnak a vége, hanem 150 vagy 160, és az már karcolta volna azokat a headseteket, aminek az ára, ugye Oculus meg ilyesmi, minden nélkül megvéve, az hasonló árba, majdnem hasonló árba kerül, tehát már egy felső kategóriás dolog felé kacsingattak volna, ami nem volt céljuk, mert ők egy casual, minél olcsóbb VR-t akartak kirakni a piacra, és a taktikájuk bevált. Valóban bosszantó a felhasználói szempontból, hogy egy 3 centes alkatrészen spórolnak, de így működik jelenleg a gazdasági rendszerük. Valamit lehetővé tesznek a mérnöknek, valamit nem. És egyébként a Sony nem gondolta, hogy ez gond, hogy átduksz egy kábelt, tök vicces a fórumokon. Hogy ugye ez volt az első reakciója a Sony-nak, hogy ja, hát semmi, hát át kell dugni, mert nem tudja azt a készülék, mert ugye belül nincsen HDR, tehát nem tudja a kijelző a HDR-t, tehát nem volt rá igény sem, akkor miért gondolták, hogy lehúzod a gépről amúgy is, hát minek tartanád rajta, minek venne föl áramot, lehúzod, azt kész. De ugye sokan írták nekik a fórumokon, és ezért jött a ráncfelvarrásba, hogy a második generáció, amit gyártanak belőle, ott ezt a problémát megoldják, mert látták, hogy sokan kérték, igazából oké, nekünk ez nem kerül semmibe, megoldották. Itt nem az a folyamat, itt tényleg nem az a folyamat, hogy ki akarnak valakivel baszni, vagy hogy a mérnök nem tudja, hogy mi hogyan működik. A mérnök jobban tudja, hogy hogyan működik, aki azt gyártja, mint bármelyikünk. Azért, de kap egy keretet, megcsinálja, ennyi. És utána a user írja vissza neki, hogy jó lenne ez a kényelmi funkció, és fejlesztenek a következő generációban rajta. Ez ugyanolyan, mint a Move-okban az akkumulátor, meg a vibró. Nem kellett, nem gondolták, akkor az akkori mozgásérzékelőkben nem volt vibró. És aztán talán többen írták, hogy kéne vibró, és akkor elkezdtek rá gondolkodni, hogy lehet meg. Tök jó, megcsinálták. Cserébe mit tudom, nem 8 órát bírta az a szar, hanem csak 6-ot. És ugye az akkumulátor technika meg akkor még nem tartott ott, hogy annyiból bele tudják tenni az aksit. miért az nem fájt, hogy a Sony PSP-knél gyakorlatilag volt hatféle verzió kívül? Azon gondolkodom, hogy lesz-e klasszikus generációváltás ezek után. Mert gyakorlatilag igazából elemenként lehet cserélgetni mindent, ami mondjuk kiegészítő egy konzolhoz. Előző generációban is ugyanígy volt. Ezt elemenként lehet cserélgetni, akkor igazából mire el fogunk jutni addig mondjuk, hogy egy klasszikus generációváltás történne, addig igazából tök jól el leszünk a konzoloknál az X-ezéssel meg a prózással, nem? Most ez mindenféle deonestáló felhang nélkül van. Biztos, hogy ez gyakorlatilag külön 8K-s verzió. De gondolj bele igazából, hogy mi indokolna mondjuk egy klasszikus generációváltást. De várjál, klasszikus generációváltás mit jelent? Szerinted? Hát például azt, ami mondjuk a 360, az én szememben a generációváltás az az volt, hogy teljes értékű Full HD-t, a Full HD és 60 FPS, az amivel ugye nagyon reklámozták ezt a generációt. Számomra ezt jelentette. Mondta, de igen. Számomra ezt jelentette. De... Hogy Full HD 60 FPS. Ez volt igazából az egésznek a reklámfelülete. Szakma egyébként... szemmel tudod, mit jelent a generációváltás? Nem, tudom, én azt tudom, hogy a felhasználói szemmel mit jelentett a generációváltás. Neked mit jelentett? De az, hogy 60... Neked... Ez volt az igényed? Akkor nem, nekem nem volt igényem, én tök jól el voltam a 360-nal is, és sőt, igazából akkor meg kacsingattam a PC felé elég erősen. De, és egyébként a Sony-nál is ott volt a 1080p 60 FPS. Van olyan játék, ami tudja. Igen. A Xbox One-nál is volt játék, ami tudta, jelezően a Halo, meg a Forza, de igazából most gondoljunk bele, hogy igazából miért lenne szükség mondjuk egy klasszikus PlayStation 5-re, és vagy egy bejelentésre. Minek? Igazából onnantól, hogy átléptünk a Full HD 60 FPS-t, és szépen át lett csúsztatva mondjuk az X-el meg a Pro-val az egész a 4K-ra, mint látjuk igazából a Lost Legacy a 4K 60 FPS-t is tudja HDR-rel. Persze, hogy tudja, miért gyakorlatilag tudja. Mi a franciát lenne egy külön generációváltás? Igazából, hogyha áttologatjuk mondjuk a megint furán fog kijönni, de azért, hogyha áttologatjuk szépen a move-ot, hogy most már tud vibrót, tud akkumulátort, ha szépen áttologatjuk a kontrollert a PlayStation-nél, hogy hát most már tud még valami kis pluszt, és a konzolt is igazából valahogy félúton átlökjük, hogy közben kiadunk valamit a Slim mellett, persze nem generációváltás, de most már tudja a 4K-t is, meg egy picit jobban fut minden, nem minden játék univerzálisan kell menjen, mert mégsem. Persze. Tehát mégsem basztunk ki senkivel. Nem generációváltás, de higgyétek el, jobb lesz. Igazából mi az akadálya annak, hogy hasonló dologgal, igazából már lehet, hogy most egy generációt váltottunk, vagy ugyanilyen elve szépen átveszlőkve az egész következő generációba. Szuper kérdés, tökéletes kérdés tettél fel. Ugye a generációváltást a fejlesztők nem akarják, és nem csak a fejlesztők nem akarják, hanem általában a gyártó sem. Hogyha azt nézzük, hogy mi az érdeke egy Sony-nak vagy egy Microsoftnak, hidd el, hogy nem az, hogy több év technikai kutatást beleöljön egy ilyen dologba, aztán új hardverekhez, új szerszámokat gyártson, azokat elkezdett gyártani, stb. Szítsatok, hogy mindenki gyártani. Faszt. Az ő érdekük az lenne, hogy kihozzanak egy konzolt, és ugyanúgy, hogy a 360-ot, és mint a 10-11 évig a piacon tudják tartani. Nyilván bármilyen technikai eszközt csinálsz, 10 év alatt az kurvára elavul. Tehát az nagyon sok különbség van, az autóiparban is rohadt nagy különbség van, hát még az informatikában 10 év alatt, brutális minden megváltozik. Ezért nézzük úgy, hogy egy 512 mega memóriával rendelkező 360 után jött egy 8 giga RAM-mal rendelkező Xbox One, ami azt jelenti, hogy 16-szor annyi memória volt benne. És persze még így is nehezen igazolta a szakma, hogy miért volt erre a generációváltásra szükség. Tehát a maga, ha azt nézed, hogy akar-e kiadni az ipar folyamatosan új hardvert, nem akar. Ő azt szeretné, hogyha már egyszer letudta a fejlesztését ennek a dolognak, az ki van pipálva, és erre fossa magával a szoftvereket, amit elkezdesz venni. Csakhogy. Ugye mivel a technológia elavul, a szoftvereket veszegeted egy darabig, amíg megvan a drive, hogy hú, azon a konzolon a legszebb, azon a konzolon a legjobb, azon a konzolon szeretsz vele játszani. Csak amikor azt veszed észre, mint az X360-as dolognak a végén, hogy mondjuk kijön a Bioshock Infinite, és PC-re úgy néz ki, hogy magad alá vered már elnézést, míg 360-on úgy néz ki, hogy így állnak a reflection mapek, mintha oda lennének festve, és az egész dolog full statik, és igazából jól néz ki, mert X360 esetleg azért nem néz ki annyira rosszul, de ha a PC-t mellé rakod, akkor le se fogod húgyozni. Fele akkor a felbontásba fut, minden rosszabb, nincs rajta anti-aliasing, stb. Tehát sokkal rosszabban néz ki, mint a PC. Egy idő után eljussz addig a pontig, hogy már nem 360-on fogod megvenni, hanem hogy te is mondtad, PC-n fogsz játszani, mert már lelépi azt a dolgot, és amikor a konzolgyártók azt érzékelik, hogy te elhagyod a konzolt, elhagyod a platformot, nézd meg a Microsoft, hogy erőlködik. Neked nem küldnek a levelet, hogy játsz meg, vedd meg ennyi pontot gyűjtöttél, meg nekem folyamatosan fossák magukban ezeket a kibaszott e-maileket, hogy ezen a héten nem gyűjtöttem, mit tudom én, achievementeket. Kit érdekel, basz meg? És így jön rám az e-mail, mert megengedtem nekik. Tehát a lényeg az, hogy monitorozzák, hogy te játszol-e vagy nem. Nyilván a bejelentkezel a gamer teged, de azt azért látják, vagy nem jelentkezel be. És akkor észreveszik azt, hogy az emberek egyre kevésbé játszanak a hardware-re, akkor kezdődik a generációváltásra való felkészültség, amikor egy bizonyos szint alá esik a játékos bázis. Mert akkor érzékelik, hogy kéne valami új. Tehát a generációváltás az nem úgy néz ki, hogy előre minden faszán meg van tervezve. Tehát amikor a PS3 és az X360-nak, amikor kijöttek tudod, a PS2 és a sima Xbox előtt, akkor az a hesszörgetés, amit egymásra várogattak, és a Sony le is csúszta egy évvel, és gyakorlatilag a Microsoft meg is nyerte így azt a generációt anyagi szinten, mert egyszerűen kijátszotta a Sony-nak a taktikáját, mindenki kurva későn akarta kihozni, a Sony még egy évvel tovább tartotta kint a hardware-ét, ami egyébként hardware-esen bár jobb gép volt, de gyengébb volt, mint a fizikailag gyengébb volt, mint a sima régi Xbox, de egy évvel még így is tovább kint tartotta. És kurva késő jött ki vele, és hát nagyon hosszú időt került neki, mire behozta, egyrészt eladásban anyagilag meg nem hozta be, tehát igazából ott a 360 ezért tudott győzni. Tehát ez nem arról szól, hogy akarunk generációváltást, senki nem akar. Se a fejlesztő nem akar, se a hardware gyártó nem akar, de kell. Mert az indukáció a vevő oldaláról érkezik. Ugyanezért történt a 4K-s tévék szapportját. Kellett a halálnak egy pro gép. Hát gondolod, hogy akar egy fejlesztő két hardware-re fejleszteni egyszerre, amikor örül neki, hogy a konzolra fejleszt, akkor csak egyre kell? Hogy van végre egy gép, amin kipróbálom egy darabon, akkor az összesen úgy fog futni a játékom? Ez minden fejlesztő legnedvesebb álma, hogy fogom, kipróbálom egy egyszerű gépen, és minden gépen úgy fogom. Ez PC-n sosem lehet megvalósítani. És most a konzoloknál is van két fokozat, mind a kettőnél, és ugye van ráadásul ilyen korlátozás, hogy futnia kell mind a kettőn. Tehát ennek az indukációja fordított. Nem azért hoz ki a gyártó agyba főbe mindenféle hardvereket, mert hogy az kurva jó és cseréld le. Amikor a Sony csinál ezeket a pici ráncfelvárásokat, az azért csinál, mert teheti és mindig picit többet ad, de nem számít arra, hogy te egy 150 milliamper órával erősebb akkumulátorról meg fogsz venni egy új move-ot. Csak kérdésemre akkor mit gondolsz? Mármint melyikre? A generációváltásra. Azt mondod, hogy senki nem akarja, de az én felvetésem az volt, hogy nem klasszikus generációváltás, nem átcsúsztatva lesznek a konzolok. Lesz, igazából azt a generációváltásnak az a definíció, hogy amikor már más szoftverek, másképp programozott, másképp felépített szoftvereket kell gyártani, az a generációváltás. Tehát, hogy az X360-es szoftverek nem futnak a Vanon. Nem futnak a Vanon, az kamu, az a visszafelé kompatibilitást, átírják titokban a játékokat, bassza meg! Tehát az egy portolás. Az semmi több, mint portolás. Kamu. Tehát gyakorlatilag azt mondják, hogy kompatibilis. Soha semmi, egy darab alkatrészében nem kompatibilis egymással a két hardware. Semmilyen módon. Tehát gyakorlatilag fogják, leportolják a játékokat. Beraksz egy X360-as, nem ezt te is tapasztaltad, letölt 3 gigát. Tehát letörti az egész Blu-ray-t a szerverről, és azt mondja, hogy oké, most már futtathatod. Gyakorlatilag a lemezet az egy kulcs, hogy mutatod, hogy megvan nekem a játék, és gyakorlatilag letölti az egész játékot még egyszer, mert megírja a Microsoft, mert neki ez jó reklám, hogy van ilyen. Ez egyébként elég közepes minőségben portolt, egyik jobb, másik rosszabb, de valamikor nagyon rossz. Például a Forstall is sokkal lassabban fut van, mint 360-on, de mindegy. Tehát ennyit a portolás minőségéről. Tehát nincsen kompatibilitás köztük, akkor van igazán generációváltás. Tehát ott akkora volt az ugrás. De az a kérdés, a következő generációváltás szerintem 2 éven belül még biztos nem lesz. 3 inkább. És más is ezt jósolja, hogy kb. 2-3 év, de az is lehet, hogy még több. Az attól függ, hogy fog fejlődni az ipar. Ha most az emberek végre észreveszik, hogy amit beleimádkoztak a hardverekbe, hogy 4K-t kezeljenek, azt nem kéne megismételni a 8K-s tévéknél. Ha nem fogják jól venni a 8K-s tévéket, akkor szerintem később lesz a generációváltás. Hogyha hirtelen a 8K-s tévék egy kinder tojásból fognak előgurulni, és mindenki olyat akar majd venni, és a 4K-sokat meg viszik a szeméttelepre, aminek az egy kicsi az esélye, akkor, mert mindenki mondjuk akkora tévét akar, mint az a fal, akkor az, vagy lehet az is, nekem mindegy, amelyik tetszik, válasz falat. Tehát ugyanakkor, tehát ha ez történik, akkor biztos, hogy a generációváltás korábban fog elkövetkezni. De az, hogy menetközbeni láncfelvárások, azok mindig voltak és mindig lesznek is. A PS3 az gyakorlatilag 3 kontroller volt. Itt kizárólag a kijelző minősége dönti el a generációváltást? Nem, de azt gondolom, hogy a kompatibilitást már megtartják ezen a vágányon, ez csak az én konteum, tehát egyetlen nem biztos. Ez a PC alapú hardware azért gazdaságilag, meg programozásilag elég jól működik a fejlesztőknél is, meg a hardware gyártónál is, tehát nem rossz az, hogy PC-s technológia az új, mind a két új konzol. Könnyű rá programot fejleszteni, mindenki ismeri, nem kell specialista, stb. Tehát ez egy viszonylag jó irány. Eszembe jutott valami. Egyébként szerintem a kompatibilitás jó lesz, mert futni fog. Szerintem meg fog történni egyébként a generációváltás viszonylag korábban. És az az elméletem, hogy szerintem a Micro fogja megcsinálni, ugyanis nincsen más. Tehát, hogyha ez a One X-es buli nem fog nekik bejönni, már pedig elég komoly esély van rá, hogy nem. Hallottam most egy-két olyan dolgot, amit most így nem mondanék el, de neked mondtam. Igen. Ha ez tényleg ebben a mederben fog tovább menni, akkor lehet, ha azt fogja mondani a Micro, hogy igazából csak egy meccs vára maradt, hogy azt mondja, hogy az Xbox One generációt azt hátradobja, és bemutat egy új konzolt. Szerintem... Ami egyébként nem lenne rossz ötlet, mert... De nagyon rossz ötlet lenne. Mi? Hogy? Borzasztó ötlet lenne a Microsofttól. Viszont gyakorlatilag ki tudnák menteni az egészet, hogy leírják ezzel a van generációt, és belépnek mondjuk a túlba, mert nem tudom mi. De azért lenne érdekes egyébként, még mert mondta a Phil Spencer, hogy a három évre az exkluzív játékaik meg fognak jelenni. Tegyük fel, tényleg elkezdtek dolgozni lázasan az új exkluzív címeken. Uh-huh. Ha ez tényleg így van, akkor lehet, hogy mondjuk két éven belül elkezdik szellőztetni, és akkor se két éven belül ki is dobják azokat, hogy azt a konzolt, amire három éven belül megjönnek az első exkluzív címek. Jó, több dolog. Ugye az első dolog, azért nem fillérekbe került a Scorpionnak ez az elég kifinomult hardware fejlesztés, és szerintem ebben a generációban az a legjobb hardware. Nem gondolom azt, hogy ezt ők szeretnék két éven belül nyugdíjazni, mert akkor a gyártás technológiai, a plusz tervezés, a többi, az nem fog nekik megtérülni. Tehát gazdaságilag ez nem indokolt. Ettől még megtehetik, hogyha geci nagy bukás, akkor nyilván csinálni fognak valamit. De nagyon fontos dolog. Jelenleg közelítsük meg a dolgot a videójáték fejlesztés árak szempontjából. Jelenleg nem az a legnagyobb probléma, hogy milyen hardware-en futtatsz micsodát, hanem az a probléma, hogy az a hardware, amit most lefikázunk, hogy csak 8 giga RAM van benne, hogy 4K-t alig tud, és hogy ilyen meg olyan meg amolyan, arra a fejlesztési költségek kétszer akkorák, mint mondjuk a 360-as generációra. A játékárakat duplájára nem lehet növelni, ezért vergődik a játékipar abban, hogy DLC, meg Season Pass, meg lófaszon, meg a játék bemész az ajtón, és az 3 euró, tehát gyakorlatilag olyan mértékben nőttek meg a játékfejlesztési költségek, csak a két generáció váltás között, amit emiatt vettetek észre kurva későn, mert az elején próbálták úgy lefaragni, hogy kisebb játékot adtak, de mondjuk nagyobb felbontásban, vagy valami, vagy ugyanakkor a játékot adtak, és akkor meg egyáltalán nem volt különbség, mert gyakorlatilag persze egy nagyon jó PC-n is futathatsz egy régi játékot, el fog rajta futni a Wolfenstein, csak nem biztos, hogy ki fogja maxolni a hardware-t, érted? A régi Wolfenstein. Tehát igazából, ugye amire elkezdték kihasználni ezeket a gépeket, addigra körülbelül kiderült, hogy amikor kezdjük megmutatni ezt, akkor sajnos az olyan 2 és 300 millió dollár közötti költségeket igényel, hisz mi az, ami legjobban megmutatta ezt a generációt, ugye a Horizon meg az Uncharted. Uh-huh. Ezek mind ilyen árkategóriába eső, 6-7 év fejlesztési idejű játékok. Kihozol egy új hardvert, mit fogsz csinálni? A bolygó fele játékot fog fejleszteni egyet? Mi van, hogyha nem változik ekkorát a hardware? Akkor az nem generációváltás. Akkor ez kicsi upgrade. Akkor az, amit az elején feltételeztél, hogy mi van akkor, egy sundám bundám lesznek ilyenek, hogy Pro 2, meg ilyesmi. Hát figyelj, erre... Nézd, a generációváltás lehet nominális is. Nominális? Ez alatt, hogy érted a nominális? Tehát igazából az, hogy mondjuk név szerint, névben megtört. Tehát azt mondják, hogy ezt így most hátrahagyjuk. Gondolj bele, 3 év múlva mondjuk ennek a vannak az előállítási értéke, a One X-nek. Ha veszük a PlayStation 4-nek az életútját, mondjuk a töredékébe fog kerülni. Akkor meg tudják azt csinálni, hogy mondjuk bele tudnak tenni még valami kis pluszt. Kiveszik a Blu-ray-t, már úgyse kell. Belepakolnak még valamit, kisebb lesz a felülete, gyors térfogata. Gyorsabb lesz valamivel, és azt mondják, hogy ez most már nem a One X, hanem most mondtam, mondjuk az Xbox 2. Ez nem annyira ideális forgatókönyv, hogy mondjuk, de hogyha megduplázod a teljesítményét, akkor az valóban generációváltásnak fog minősülni. Az egy másik kérdés, hogy csak azért mondom, bocsánat, mivel akarod megmutatni? Azért mondom ezt, mert hogy igazából, hogyha nem cseréled ki a teljes belsejét, hát nagy részt gyakorlatilag újra hasznosítod a már meglevő technológiát, hiszen 3 éven belül nem fognak kikopni a 4K-t. Most is ezt csinálták, PC-s technológiát hasznosítottak újra? Nem fogják hallani. Most is ezt csinálták, PC-s technológiát hasznosítottak újra. És mi akarsz ezzel célozni? Arra, erről beszéltünk egyébként, ez arra, egy ilyen titok, hogy most PC-s architektúra van. Így van, a PC-s architektúra pedig igen könnyen bővíthető, nagyobb teljesítménye. Valóban. Mindig ott van a probléma, hogy nézd meg mondjuk ezt a Lost Odyssey-t, vagy Legacy-t, vagy Lost Lófaszomat, és mondjuk kezd el azt megszámolni, hogy mi az, ami hiányzik belőle. Tehát az, például, amit beleraknak. A live támogatás mondjuk hiányzik belőle. Ne szórakozzunk egy ellenőrzést. Amire igazából az erőt költenéd, az általában vagy vizuális, vagy mesterséges intelligencia beli dolog. Már néztem az Assassin's Creed-es videót, amiről majd még itt beszélhetnék kicsit. Igazából, és ott nagyon meglepődtél rajta, hogy a krokodilnak volt annyi esze, hogy mivel 5 másodpercig harabdálta ott a semmit, utána megkerült és hátba támadott. Ez egy okos mesterséges intelligencia, tehát már ilyeneket is tud egy jelenlegi generációs játék, és annak is büntető a látványvilága. Tehát miben fetszölnéd ezt? Nyilván az első kérdés az, hogy ebben a generációban a pro hardverek közül a gyengébben, tehát a PlayStation-on megbírod csinálni, ugye az Odyssey Lost Legacy bizonyítja, 60 frame HDR, 4K, natív 4K támogatás. Nem hiszem, hogy ez a probléma ezzel, szerintem a Microsoft van igazából abban a helyzetben, nekik az erőművet fel kéne villantani. Most csinálják. Ugyanis a vannál nem jött össze. Emlékszel azt a multifunkciós fasságot, amit akartak csinálni, hogy tévét nézel, átváltasz játékra, nem tudom mi. Ez nem bír felvinni a rendszer. Viszont, hogyha mondjuk tényleg olyan erős lenne a gép, mint amennyire nem az, akkor lehet, hogy tudnám, lehet, hogy az üzenet, ez időről időre felszokott náluk merülni, lehet, hogy most sem tettek le róla. Csak bennem az a az merül fel, mi van akkor, hogyha mondjuk egy olyan generációváltás következik be, amire alkalmasint az átlag játékos észre se veszi, hogy megtörtént. Figyelj, apránként lehet ilyen, csak az meg tényleg azt veszélyezteti, hogy ugye a konzol vásárló az tipikusan az, aki úgy gondolkozik, hogy 4-5 évig nem nagyon akar konzolt venni. Tehát az nem azért nem játszik PC-n, mert nem tudna PC játszani, hanem nem akar PC játszani. Ő egy DVD lejátszó bonyolultságú szerkezetet szeretne a TV alá, ami videójátékokkal játszik. Szerintem a generációváltást egy dolog veszélyezteti, amit már a legelső ilyen podcastben is elmondtam, az pedig a streaming, amikor erre a generációváltásra egyáltalán nem lesz szükség. És hogyha mondjuk megnézed Gamefly-on a Tomb Raider-t, hogy hogyan működik, akkor igen. Akkor azért ez nem annyira irreális dolog, amikor ezt egy okos tévét csinál, és onnantól fogva nem konzol lesz, hanem egy rohadt kontroller, vagy elő fogsz fizetni az Xbox-ra, mint egy szolgáltatásra. Én meg közelebb, basszus, már alig igen. A kurva! Vigyázzál, mert beütöd ezt-azt. Akkor majd úgy fogsz gondolni, hogy az Xbox lehet, hogy a szolgáltatás, és lehet, hogy akkor a Microsoftnak az az elmélete, hogy ugye ez az Universal Windows Platform lófasz, meg a Games for Windows fog bejönni, mert akkor az Xbox lesz az a brand, amivel majd játszol. Tehát gyakorlatilag ez egy előfizetési csomagot fog jelenteni, mint mondjuk az Origin, vagy a, mi ez a Uplay, vagy meg a Steam. Uplay az mondjuk nem, de mondjuk mint a Steam. Tehát, hogy megveszed az Xbox előfizetésedet, és akkor nem egy hardware fog hozzátartozni, hanem mondjuk az okos tévéden is csatlakozhatsz hozzá, a laptopodon, az akármiden, és streamelve fogod játszani ezt a játékot. Ez nem annyira lehetetlen, és most fölösleges megint mindenkinek beírni, hogy lag, meg blablabla, bla, bla, mert valamikor szar a lag, valóban, én is a Crash Bandicootot próbáltam a PlayStation-nek ezen a networkén így játszani távoli gépről. Nem, PC-ről játszani a PlayStation-ről. Igen. A Crash Bandicoothoz túl sok a lag, de mondjuk egy Horizon Zero Dawnhoz vagy egy Bioshockhoz pont elég ez a reakciós sebesség. De a játékokat azért lehet igazítani, e-sporthoz nyilvánvalóan teljesen értelmetlen erről beszélni. De a lényeg az, hogy az otthoni konzolok átalakulhatnak így, mert ha azt nézzük, a hülye Apple TV-n is rengetegen játszanak, pedig az távolról sem nevezhető komoly konzolnak. Vagy, tehát érted, azért a Gamefly-on is játszanak, különben nem lenne a Gamefly minden tetves okos tévé, nem lehetne biliárd programot telepítened a tévédre, mert már a tévé ellátja azokat a feladatokat, mint egy otthoni számítógép. Tehát azért az átalakulás ilyen irányt, tehát a következő generációt szerintem addig fogják tolni, ameddig tolhatják. Ez a fél generáció szerintem pont ezt az elméletet támaszza alá, hogy a 4K-s tévék jöttek, jó kiszolgáljuk, pipa, pici upgrade, az egyik cégnél drágább, a másiknál olcsóban. Ha a Microsoftnak ez nem jön be, akkor szerintem vagy megszabadul ettől a brandtől, vagy teljesen leáll az Xbox. Mert én azt gondolom, hogy jó, még van benne nagy biznisz, mert még így is baromi sokat adtak el, csak a Sonyhoz képest állnak el olyan rosszul, mert azért annyira nem már rosszul a Microsoft brand. De én azt gondolom, hogy azért neki érdeke az, hogyha most kihoz egy hardware, hogy két év múlva nem fogja ezt lecserélni. Tehát, érted, kurva erős hardware. Egyetlen egy helyen látom azt, amire az a hardware gyenge. Egyetlen egy helyen látom, hogy ez a hardware gyenge. Tehát nincsenek játékok. Nem így értem, hardveresen gyenge. Ja, hardveresen. Tehát ez pedig a VR. Mert ahhoz valóban egy ennél erősebb gép menne. De a VR pedig, tudjuk, hogy mennyit adtak el belőle. Én szeretem a VR, de akkor is az egy szegmens. És jelenleg nem a legnagyobb szegmens. Tehát, hogy a casual játékosok szegmense ekkora, a hardcore-osoké kb. Ekkora, a VR-é pedig ekkora. Tehát persze már jelentős szegmens, már van anyagi bázisa, már érdemes vele foglalkozni, de nem olyan szegmens, ami miatt mondjuk egy új hardware megjelenhetne. Hát a Sony nem véletlenül erőltette le a PlayStation-jére ezt, úgyhogy igazából nincs igazán új hardware. Mert azt, hogy pár kudamaggal többet rakott a próba, 4K-s TV support, amúgy is kellett volna. Tehát igazából ott nem volt nagy erőlködés a VR irányába. Tehát a Scorpio, állítom neked, hogy még 4-5 évig konzol tudna maradni, ugyanúgy, hogy a PlayStation Pro is, és szeretnénk és vennénk rá a játékokat. A VR, ha annyira előre fog törni, amit én se tudok, mert én elégedett vagyok a jellegi piaci méretével, nem biztos, hogy ennél jóval nagyobbra szükség van, és ezt én mondom, hogy lehet, hogy elég ennyi VR. Na ezt még egyszer licesztem. Nem szeretnék sok látássérült és mentálisan sérült ember kezelését VR-ben így is több csinálni. Igen, úgyhogy igazából a VR szegmens így is elég normális méretű, már akkor, amekkorára én szerettem volna, és én jósoltam, azt már el is érte. De igazából nem kell olyan gyorsan igyekezni ez a generációváltásra, és hogyha a Scorpio beválik, és legyen így, Isten bizony drukkolok a Microsoftnak, hogy legyen így, sőt, annyira drukkolok neki, hogy nem fogom megvenni az Assassin's Creed Origin-t, hanem megvárom a Scorpiót. Sajátos lázadó vagy. Ugye? Ugye? Kurva Nintendo geci, szétcsapom a Switch-et! Szóval egy Scorpióval velem szét! GTA 5-öt ki fogják adni Switch-re. Az egy X360-on kezdték a fejlesztését annak a játéknak, tehát arra a hardware méret. Mert elég. Igen. És körülbelül úgy is fog kinézni, mint 360-on nézett ki. De ennyi. De nem kell több. Hát figyelj, ez meg a másik, hogy ez meg, látod a Switch mit bizonyít? hogy a generációváltásnak most ebben a pillanatban még biztos nincs értelme. Két évvel nem tudjuk, hogy fog állni a Switch. Lehet, hogy a Switchnek az iránya a jó. Ők visszafelé váltottak generációt a másik két konzolhoz képest. A Nintendohoz képest előreléptek, de mondjuk egy jelenlegi generációs, tehát a Sonynak az alapgépénél is fele olyan erős, tehát egy 360-nál erős. Tehát gyakorlatilag ők már léptek egy fél generációt följebb, ugye, hát hogyha a teljes méretét nézik, akkor egy teljes generációt léptek följebb. Mind a PlayStation Pro, mind pedig egy még nagyobbat lépett följebb. Quantum Leap a Xbox. Tehát ilyen borzasztó ugrásokat, erre mit csinál a Nintendo, csak azért, hogy az egyik jó statunk sem működjön, hogy az embereket a teljesítmény motiválja, kihozatja, hogy visszafelé lépek. Nem mi van? Így tetti, oda, én oda, én nem oda, és geci nagy siker. És pedig annyival nem adja olcsóban, amennyivel dodibb. Azért örülnének, ha nem ropogna, nem? Hát nem lenne rossz. De igazából ropoghatna is, ha nem ennyiért ropogna. Ha olcsó lenne, akkor megveszel, akkor kidobod és veszel egy másikat. Tehát igen, majd lesz biztos előbb-utóbb olcsó is. Tehát a lényeg az, hogy nagyon nehéz ezt ilyen oldalról megközelíteni. Ezek a kis ráncfelvarásokat pedig kezeljük már úgy, hogy ezek pozitívumok. Pozitívum az, hogy ugye az Xbox kontrollereknek is teljesen árkülönbség nélkül, hogy ne csak mindig a Sony-ét mondjuk, megnőtt a Blu-ray-nek, a Bluetooth kommunikációnak a hatótávolsága, az egy öröm. Igazából a joystickok kicsit többet bírnak, ugye a Sony-nál ugyanez volt a... Azt a Switch-nek a kontrollerét egyébként, hogyha úgy játszol az Zelda-n keresztbe rakod a lábad, akkor nem látja a kontrollert. És mégis, a távolság, itt a másfél méterről beszélünk, nem ötről. És valami egyébként, hogy valamiért mosolygok rajta. Tehát olyan kis szerethető az egész, egy pici kontroller ott van a kezedben, és így keresztbe tettem a lábam, ez én bűnöm, tudod, és így, előre húztam a kis a konzolt, közelebb az asztal széléhez, és pedig látja. Tehát igen, ott is lesz majd átfelvarás, kijavítják ezeket a baromságokat benne, szépen apránként, a Nintendo, mondom, két évente kihozott csak 3DS konzolnak a sztoriát, azt ismered? Nem. 3DS ugye arról volt híres, hogy ez eredetileg egy ilyen tök jól kinéző kis konzol volt, tök szépen nézett ki, aztán kicsit elcsúnyították, de lényeg az volt, hogy a 3DS-nek a felső képernyője az 3D-s volt, úgyhogy nem kellett hozzá szemüveg. Ezt együtt néztük még annó valami bemutatón, igen. Az ott 12-ben. De az a 3D-s, a 3D funkció az akkorát bukott, mint a téli kabát, mert ugye bonyolos játéknál, hogyha kimozdultál a szögből, akkor szétesett a kép. És ugye mondjuk volt rá Dead or Alive, kurva jól nézett ki, és így rángott, és így, bazd meg, és így húztad vissza, ezért volt egy kis csúszka rajta, mert lehetett a 3D-ségét, mélységét állítani. És ugye ez így nem nagyon, ha egy pontból nézted és nem mozdultál meg, akkor tök jó volt, hát az azért elég kellemetlen, tehát hogy így kell nézni, tehát és mész a vonaton, akkor már nem jó, tehát egy hordozható konzol ez gáz. És a Nintendo körbe küldött a userek között egy ilyen hírlevelet, vagy ilyen kérdéskört, hogy mi az, amit legjobban szeret, és mi az, amit legjobban utál a konzoljában. És ugye mindenki mondta, hogy tök jó, meg minden, de amit legjobban utáltak, az pont a 3D volt, tehát 3DS a konzol, mert ezzel adták el, de a legszarabb funkció a 3D, és erre kihozta a Nintendo upgrade-ként a 2DS-t. Az a fejlesztés iránya, amikor... Igen. És ugye még annyiban olcsosították, hogy fogták, és nem összehajtható volt a cucc, hanem egy ilyen merev szar volt, úgy néz ki, mint egy ilyen 80-asokbeli Casio kvarcjáték két képernyővel, borzasztóan néz ki, de már csak 2D-s, és nincs ez a probléma. Tehát úgy oldotta meg a problémát, hogy kibaszták bele egy előtt. Fönt egy lélent. Igen, ez a Nintendo logika, visszafelé fejlesztették, és ez nem úgy jelent, mint a reverse engineering, az más jelent, és igazából fogták, és rosszabb lett, és hirtelen mindenki jobban szerette. Tehát a Nintendo felhasználók valószínűleg egy kicsit furcsák. Tehát ez olyan, mintha most azt mondják, hogy a Scorpio-ból kijön egy light verzió, ami sokkal gyengébb. Tehát a 360. Klasszik! Scorpio klasszik! Ez a kicsi Scorpio. Egyébként én pont azon agyaltam, hogy lehet ez a One X ez egyébként egy ilyen groundbreaking dolog lesz, hogy a szájhagyomány útján fog terjedni. Erről beszéltünk egyébként telefonon. Meg sokat tesz, hogy ne csak a szájhagyomány útján terjedni. Igen, csak nekik ez nem nagyon jön össze. Pont erről beszéltünk telefonon, ha emlékszel, hogy olyan előnyei vannak a One X-nek, amit azért nem tennél ki az ablakba. Tehát azért ezt én nem nagyon reklámoznám a One X-nek, hogy te figyelme, megoldottuk, hogy a konzolon nem melegszik. Figyelme, a konzolon nem hangos. Hát talán mondjuk a Pro PlayStation az néha hangos, különösen, ha rájön arra, hogy nagyon meleg vagyok, és akkor kitolja magában a levegőt. Meg azért meleg tud lenni. Jó, de hát 60 fok az normális üzemhőmérséklet egy ilyen. Ezért helyen. Mondom, hogy igazából azért fel tud melegedni. Az se vészes egyébként, de úgy érzed nem, azért, hogy megy. Négykes játékoknál azért eléggé erőlködik egyébként. Ott van egy olyan állapot, hogy megy, és aztán talán azt hallott, hogy egy ilyen repülőgép száll fel a vitrinetbe, mert igazából annyit csinál, hogy akkor hirtelen elkezd minden ventilátort bekapcsolni, és kitolja magából a meleg levegőt, és aztán újra megnyomja. Ez nem probléma, a WC lehúzás ugyanilyen hangot ad kínálom. Van egy ilyen turbószívó berendezés, és ahogy látod, hogy felpörülni a konzol, gyorsan lehúzod a budit, és akkor jött nem probléma. Igen, akkor nem a konzolé zavar, hanem egy tudomásra veszem, hogy a WC-t csak teszi a dolgát. Én vettem egy olyan tévészekrényt, ami hátul nyitott, és előre átcsukom a vitrin ajtót, és akkor így egy ilyen üveges ajtót, és akkor így nem... Nem kifelé a levegőt, így nyomod kifelé a... Hátrafelé üres, tehát ott luk van, hátrafelé nyomja ki a levegőt, és előrefelé nem jön ki a zaj. Ez tök jó. Ha a hűtőt tartjátok mögötte, akkor az így kompenzál is. Nem kell, hát akkor a légtér van, ekkora el van a konzol felett, meg ekkora a mögötte, úgyhogy simán ki tudja tolni. Az a lakás közepén van, vagy mi? Nem, nagy a szekrény. Szivatlak. Aha, de a lakás közepén is jól néz neki. Most, hogy így mondod, lehet, hogy átrendezem, ha hazamegyek, biztos örül neki, Erika. Betolom a lakás közepére. Jól van, srácok, akkor szerintem ki is tárgyaltunk most erre a mostani adásra szinte mindent. A játékokkal kapcsolatban, hogy milyen tesztek lesznek még, azt bármilyen meglepő nem beszéltük ki, nem tudom még, de, azokre, de ezekre ne számítsatok, amikkel. AC biztos, hogy lesz. Az, a AC az lesz. Uh-huh. Aztán többit meg majd meglátjuk. Gran Turismo lesz. Igen. Gran Turismo az lesz, várjuk, várhatóan. Forza az lesz, azt már csinálom. Cuphead. Cuphead az jól néz ki igazából. Jól néz ki, de egy annyira generic platformer, hallott, hogy az hihetetlen. Igen, hát geci nehéz meg amellett. Kurva nehéz. Hát az valami kurva nehéz. Még co-opban is kurva nehéz. Még a simple módban is kurva nehéz? Még abban is. Ez döbbenetes. Ott látszik az a szivatás, hogy kicsit sajnáltam, hogy ennyire nehézre csináltak, mert nagyon lehetetős a grafikája, de én a hülyére idegesíteni biztos nem fogom magam vele. Nem, nálam siker az volt, hogy így nagyon szerethető, igazából az az egyetlen dolog menti meg. Ha nem lenne ilyen aranyos maga a dizájnja, már régen falhoz basztam volna konzollal együtt. Na mindegy, nem tartunk fel titeket tovább, jövünk vissza sokkal-sokkal korábban, azt megígérhetjük, hogy még egyszer másfél hónapot nem fogunk csúszni. Jó, és azért ügyeljetek rá, hogy ha nem is csúszunk másfél hónapot, akkor fogunk legközelebb jelentkezni, ha ismét megesz a 40 ezer megnézés. Csak vicces. Milyen 40 ezer megnézés? Hát nézd meg, hát mutatom. Várjál, ez meg legalább. 40 ezernél tart az utolsó kezd? Rohadt soknál tart, igen. Szerintem 40 ezer körül vagyunk. Mindjárt meg leszünk, csak már jó, annyi... higgyük el. Ne, tehát... várj egy másodperc az egész, most már tényleg itt van. Csak annyi videót raktatok fölöslegesen a Other-ről, itt van. 40 ezer. 40 ezeren, látod, 40 ezernél vagyunk. Na, egyébként köszönjük szépen, nagyon örülök, mert gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy az országnak a legerősebb gaming podcastja jelenleg az Other Side. Hát nem, melyik országnak? Szíria? Az országnak. Ennek az országnak? Igen. Figyelj, viszont akkor lehetnénk népnemzeti gaming podcast, és akkor kérhetnénk kormánytámogatást. Akármilyen kormány is van. Ez egy jó ötlet, és nézzétek meg, látjátok, milyen arcotok, pedig simán lehetne, annyi lenne, hogy kéne megint egy zászló. Egy igazi alkotó nem a pénzért csinálja. Ha az igazi alkotó, mondjuk ilyen akar halni, akkor nem a pénzért csinálja. De vicceltem. Valamiben kell. Na jó van. Sziasztok! Sziasztok!